NPO Radio 1. Umberto Tan. De ticketprijzen voor de Olympische Spelen in Parijs reizen de pan uit. Thijs Zonneveld, sportjournalist, maakt zich zorgen over deze trend waarbij sport niet meer voor iedereen toegankelijk is. Straks gaan we het daarover hebben. Nu is het NOS Journaal. Sit van der Linden. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen met daarin een gevaarlijke hoeveelheid MDMA. De afgelopen weken zijn er meerdere van deze pillen ingeleverd op locaties waar drugs getest kan worden. Uit tests blijkt dat er 2 keer meer MDMA in de pil zit en dat maakt de pil zo gevaarlijk, zegt het Trimbos Instituut. Het gebruik van deze pil leidt vooral tot allerlei klachten, zoals hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, orgaanfalen. Het serotoninesyndroom kan optreden, allerlei acute psychotische verschijnselen. En uiteindelijk kun je bewusteloos raken en uiteindelijk kun je er ook aan komen te overlijden. Het is geen pil die je graag wil gebruiken. De pil is langwerpig, beige goudkleurig en er staat een Audi-logo op. Mensen die deze pil slikken kunnen daaraan dus overlijden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Parijs aangescherpt vanwege terreurdreiging. Het reisadvies is verhoogd naar geel. Het betekent dat mensen nog wel naar Parijs kunnen reizen, zegt buitenlandminister Bruins Slot. Dat betekent dat mensen oplettend moeten zijn. Ze kunnen nog steeds wel naar Parijs reizen, maar er heeft natuurlijk een aanslag plaatsgevonden. Ik denk dat daarin altijd belangrijk is dat mensen zich bewust zijn van de situatie. Maar dat ook zoals in andere gevallen zaken op geel gaan, is dat moment dat je ergens bent, dat je wel gewoon goed om je heen kijkt en dergelijke. Maar het betekent niet dat mensen niet naar Parijs kunnen gaan. Vorige week zaterdag was er in de buurt van de Eiffeltoren een aanval. Daarbij vielen doden en raakten enkele mensen gewond. Het OM seponeert de aangiftes tegen burgemeester Mikkers van Den Bosch. Eind oktober uitte hij kritiek op veilige landers uit Marokko. De Marokkaans-Nederlandse gemeenschap reageerde woest. Volgens het OM deed Mikkers niet strafbaar, omdat de uitspraken niet gingen over Marokkanen in het algemeen. Bij voetbalwedstrijden tussen Roda JC en MVV Maastricht is 3 jaar lang geen uitpubliek welkom, meldt 1 Limburg. 2 weken geleden mocht er voor het eerst weer MVV-fans in het stadion van Roda. Er braken ongeregeldheden uit en 10 mensen werden aangehouden. En in het Franse topvoetbal zijn dit weekend ook geen uitsupporters welkom. Autoriteiten zijn bang voor rellen. Dit seizoen zijn meerdere wedstrijden uit de hand gelopen. Zo werd vorige week een fan van Nantes doodgestoken tijdens rellen in Nice. Op de klimaattop in Dubai zijn de politieke onderhandelingen begonnen. Delegaties van Eurocommissaris Hoekstra en van het Europees Parlement zijn aangekomen. Een van de belangrijkste doelen van Hoekstra is om de opwekking van duurzame energie te verdrievoudigen in 2030. Volgens klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek heeft Hoekstra daar veel steun voor. Op zich zijn er wel echt veel landen die hier achter staan. Meer dan 100 landen hebben al aangegeven dat ze dat sowieso wel in die slotverklaring willen hebben. En eigenlijk ook landen die nog tegenstribbelen. Maar China bijvoorbeeld, oliestaten, die zeggen wij willen dit eigenlijk wel. Maar zij gebruiken dit doel eigenlijk als een soort ruilmiddel om te zeggen van wij gaan daar niet mee akkoord. Zolang jullie maar blijven hameren op de afbouw van die fossiele brandstoffen. En volgende week dinsdag zouden die onderhandelingen afgelopen moeten zijn op de klimaattop in Dubai. Mariette Hamer, de regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag, noemt het pijnlijk dat Matthijs van Nieuwkerk bij RTL gaat werken al voordat de commissie van Rijn klaar is met zijn werk. Die commissie werd opgericht na berichten over misstanden bij De Wereld Draait Door en doet momenteel nog onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. Waarschijnlijk komt de commissie in januari met een eindrapport. Regeringscommissaris Hamer vindt het pijnlijk dat RTL dat moment niet heeft afgewacht. Het weer vanmiddag grotendeels droog. Regionaal is het mistig. Vannacht vooral aan zee kans op een bui. Morgen is het bewolkt en in de loop van de dag ook regenachtig. Het is dan 8 tot 10 graden. De ANWB Verkeersinformatie. Erwin, ik ben benieuwd hoe het met de wegen en de auto's is en de files. Nou, luister maar hier. In het midden van het land komt lokaal dichte mist voor. Er komt ook een file voor op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam. De 3 kilometer bezorgt je 10 minuten vertraging. Op de A27 Gorinchem richting Breda. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Hooipolder 4 kilometer file. 10 minuten is de vertraging. Aansluitend op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder 3 kilometer langzaam rijden. En 5 minuten vertraging in beide richtingen. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat 6 kilometer file tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Daar is de weg weer vrij. En 61 Schoondijken richting Terneuzen. Door een kapotte vrachtwagen is de weg dicht bij Biervliet. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Word lid van Max, want zonder leden geen omroep. U bent al lid voor slechts €8,50 per jaar. Zo kunnen we blijven opkomen voor uw belangen en mooie programma's maken. Zoals Denk het aan Zwitserland en Sterren op het Doek. Steun Max en word lid. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. We gaan het hebben over Parijs. Niet zozeer over de reis, mogelijkheden, het reisadvies naar Parijs. Dat is aangescherpt. Maar over de Olympische Spelen. Want Thijs Sonneveld wil er graag met zijn gezin daar naartoe. Naar die Spelen. Volgend jaar in Parijs. Totdat hij de ticketprijzen zag. Een euro of 900 voor een avondje atletiek is geen uitzondering. Wat zou jij ervoor over hebben, Peter? Boah, nou niet. Een avondje Femke Bol. 900 euro. 900 nou ja, wat euro. Wat ik met Fico deed, als ik naar de Spelen, dan gingen we op het plein bij het stadion staan. Er kwamen altijd mensen naar buiten met hun kaartje, want die waren dan zat. En die hadden nog een deel van de wedstrijd. En dan konden we voor een kwart van de prijs, kon je nog de laatste wedstrijden zien. Maar ja, als Femke Bol, daar blijven ze wel voor zitten. Dat denk ik ook wel, ja. En ze hebben belachelijke prijzen. Nou ja, Peter is natuurlijk hier met zijn kerstverse vorm van Peter met Liefde, zijn column. En de muzikale hitshow That's My Jam en van Jimmy Fallon komt naar Nederland. Quinty Michi Jan is de gelukkige die het gaat presenteren. Straks alles daarover. Maar nu eerst de oorlog in de Oekraïne. Het gaat zijn tweede winter in. Radio. Tot 4 uur. En de Oekraïense president Zelensky heeft opdracht gegeven tot het bouwen van een netwerk van verdedigingslinies. Nadat hij eerder op verschillende plekken langs het front op bezoek is geweest. Ondertussen lijkt de steun voor Oekraïne af te nemen. Een nieuw miljardenpakket bijvoorbeeld in de VS lijkt vooralsnog niet door het Amerikaanse congres te komen. De Republikeinen hebben tegengestemd. Hoog tijd is om bij te praten met Marten Kruijf, voormalige commandant landstrijdkrachten. Als ik lees het wel, hè, het bouwen van het netwerk van verdedigingslinies. Maar wat betekent dat? Nou ja, dat elke militair dat zou doen als je de tijd hebt. Het wordt winter, langere nachten, koud, logistiek moeilijk. Voertuigrij wat minder door de sneeuw met wielen. Dus, en je kunt ook niet zo hard blijven vechten als de afgelopen maand. Dus wat doe je dan? Winters wordt minder activiteit. Nou, dan ga je doen wat je altijd doet. Namelijk je voorbereiden op het ergste. Wat gebeurt er als mijn tegenstander mij weer ergens gaat aanvallen? Dus dan kun je beter jezelf maar diep ingraven. En ook jouw verdedigingslinie niet alleen dieper maken, maar ook sterker maken. Ja, gewoon slim, dat zou iedereen doen. Oké, dus eigenlijk bereik je je voor op het feit dat, want je bent inactiever, dus je kan in een slaapstand gaan, dus je moet je daarop voor rijden. Ja, eigenlijk staat het los van de steun aan Oekraïne. Elke militair, als je de tijd hebt, dan maak je je opstelling sterker. Zo simpel is het eigenlijk. Als je daarvoor tijd hebt, dan ga je graven. En betekent dat ook dat er dus minder offensieven komen deze winter? Of kan je dat niet zo zeggen? Dat kun je niet zo zeggen. Veel omdat er ook soms te voet wordt gevochten. Hè. Met voertuigen is dat moeilijker. Met tanks kan wel, maar alles wat erachter is gewoon moeilijk. Maar we zien dat soldaten nog steeds 's nachts van loopgraaf naar loopgraaf vechten. Alleen, wat je nu ziet afgelopen maand is zoveel doden, zoveel gewonden, zoveel munitie dat er is verbruikt, zoveel reservedelen wat je nodig hebt. In die intensiteit kun je niet doorgaan. Dus je zoekt een periode dat je wat minder intensief hoeft te vechten. En de winter biedt zich natuurlijk daarvoor aan. Dus het geldt voor beide kanten. En zijn doden aan beide kanten ook? Ja, enorm veel. Als je enkel kijkt naar november, hè, dan praat je over gemiddeld uit diverse bronnen meer dan 900 Russen. Alleen bij Avdiivka, dat is een plaats in het noorden, 900 Russen per dag. Praat nu niet eens over de rest van het front. En als je per dag? Per dag. En als je weet dat je voor elke dode minstens één gewonde hebt, zo niet meer, reken maar eens uit wat voor verlies er zijn. Oekraïnse zijde leidt die ook, die verliezen, maar niet in deze massa. Dus het is zoveel, kunnen we niet bevatten, dat er zeg maar 30.000 Russische soldaten gewoon in een maand sneuvelen. Maar wat zegt het dat er 900 doden per dag vallen? En het lijkt er niet op alsof één van beide partijen, zeker Poetin niet, zegt nou, misschien is dit te veel mensenlevens. Ah ja, het betekent dat zeg maar militair technisch zien de Russen niet zo slim vechten op de grond en eigenlijk massaal door die loopgraven en mijnenvelden gaan. En dan worden ze gewoon afgeslacht door de Oekraïners. Overigens net als in het begin het andersom was, toen Oekraïne door de mijnenvelden van de Russen wilde. Maar dat ook dat de mensenleven niet zoveel waard is in Rusland. We kennen de verhalen dat eenheden naar voren worden gedwongen met geweren om naar de volgende loopgraaf te gaan. En ze hoeven niet terug te keren. Die opdracht krijgen ze letterlijk. Hè. Die beelden kennen we wel uit de Tweede Wereldoorlog. Dat een politieke commissaris met zijn pistool mensen naar voren stuurt. Dat zien we nu ook gebeuren. Want als ze niet gaan, dan schiet ik jezelf dood. Ja. Dus of lopen met een kans van 3% dat je het overleeft, of 100% dood. Ja. En wat zegt dat over de burgerdoden dan? Want nu hebben we het alleen over de militairen. Die zijn er ook en nog steeds. Elke dag in Gerson, in Kharkiv, in Avdiivka, elke dag vallen er nog burgerdoden. Volgens de VN zit het nu officieel rond de 30.000, maar het zijn er veel meer, want de VN kan niet overal komen. Dus ze zijn ook gewoon niet te tellen. Nou, wilde Biden een miljardenpakket aan steun, hè, voor Oekraïne, trouwens ook voor Israël en Gaza, maar het komt niet van de grond. De Republikeinen hebben vooralsnog tegengestemd. Ja. Die willen dat niet. Nee. Wat betekent dit voor de oorlog als je in Amerika, wat de grootste steun is voor Oekraïne, zo'n verdeeldheid is, waardoor die steun niet tot stand kan komen? Ja, Oekraïne heeft twee angsten. Dat de steun uit de VS opdroogt en dat de steun uit Europa opdroogt. Nou, bij de VS zie je nu dat het Huis van Afgevaardigden, niet de Senaat, maar het Huis van Afgevaardigden stemt tegen dat pakket, omdat ze willen dat er alleen maar geld naar Oekraïne gaat als ook geld aan de grens van Mexico gaat, om migratie tegen te gaan. Voor de muur. Dus ze verbinden twee dingen met elkaar die een beetje moeilijk te verbinden zijn, maar dat doen ze wel. Ik verwacht wel dat op den duur daar wel een deal komt. Maar dat betekent wel, als de verkiezingen naderen met Trump, ja, die denkt hier echt anders over, dat die steun uit de Verenigde Staten zou wel eens kunnen opdrogen. En dan is de toekomst van Oekraïne hangt eigenlijk af van de steun van Europa. Hè? Van Brussel, Berlijn, Parijs en Berlijn. Gaan wij ze dan blijven steunen? Nou, we kennen de opstelling van Orbán in de Europese Unie, alles blokkeert. De verkiezingen in Slowakije hebben we gehad. We hebben zelf verkiezingen gehad. Als Europa ook gaat afbrokkelen, ja, dan krijgt Oekraïne echt een fundamenteel probleem. Ook de PVV wil eigenlijk die steun veel minder hebben dan staat in het partijprogramma. Staat in het programma, ja. Geen straaljagers, bijvoorbeeld. Maar als dat op deze basis al gebeurt, hè, in individuele landen in Europa en in Amerika dus ook, veel grotere basis, dat is de angst voor Oekraïne. Ja. Wat zou de consequentie kunnen zijn uiteindelijk als dat die steun wegvalt? Nee, dat je de oorlog niet wint en verliest zelfs. En als je oorlog verliest, dat zou het in het meest slechte geval kunnen zijn, dat je het hele grondgebied van Oekraïne gaat kwijtraken. Kijk, Poetin speelt dit op tijd. Toen hij niet snel kon winnen, dacht hij, nou, ik ga op tijd spelen, ik heb geld zat, ik kan mijn economie omschakelen op oorlogseconomie. Verenigde Staten krijgen problemen met Trump en de verkiezingen. Europa is wankelmoedig. Maar als het een beetje moeilijk wordt, als het een beetje druk komt, dan zie je barsten komen. Dus ik ga deze oorlog op tijd winnen. En er komt nog een oorlog bij in Israël, die hij ook fantastisch vindt, want dat leidt de aandacht af van Oekraïne. Dus nu lijkt erop dat wat Poetin doet, eigenlijk als wij niet oppassen in het Westen, dat gaat het uitkomen. En als Rusland deze oorlog wint, is de ambitie van Poetin niet klaar. Hè? Want als je in de Baltische Staten landt, is hij eerst wel eens tegen ons zeggen, jullie zijn gek. Jullie zijn gek. Kijk eens wat die Rus doet. Want gaan jullie als NAVO de Derde Wereldoorlog beginnen om ons te beschermen? Daar twijfelen ze aan. Dus er zit ontzettend veel angst in de mensen, met name daar in de Baltische Staten. Dankjewel, oud-commandant Mart de Kruijf. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. check your ditch, hey. Baby bet, ayy, couple racks, ayy. Couple Grammys on him, couple plaques, ayy. That's a fact, ayy. Throw it back, ayy. Throw it back, ayy. And this one is for the champion. Ain't lost since I began, yo. Funny how you said he was the yeah, yo. Then I went did it again, yo. I told you long ago, on the road, I got what they waiting for. All run from nothing, dog. Get your soul. Like one with Nicky now. Tell a rap nigga I don't see ya, huh? I'm a pop nigga like Bieber, huh? I don't fuck bitches, I'm queer, huh? But these nigga bitches let me deal, yeah, yeah, yeah. Ayy, holy do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up and everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes, tell him all to keep making posts. Wish he could but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control, said I would then I made it so. I don't clear up rumors, ay, where's y'all sense of humor? Ay, I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers, I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. All around from nothing, dog. Get your soul. Just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say. Yeah, baby. Lil Nas X en Jack Harlow, Industry Baby op NPO Radio 1. Nieuws via de NOS. De komende 3 jaar is er geen uitpubliek welkom bij voetbalwedstrijd tussen Rode JC en MVV Maastricht. Deze beslissing volgt op de ongeregeldheden bij de laatste derby 2 weken geleden. Sam Kalen volgt Rode JC voor de regionale omroep L1. De situatie is dus onhoudbaar in Kerkrade, Sam. Ja, dat kun je wel concluderen. Dat is bij iedereen wel duidelijk geworden. Niet alleen in Kerkrade, maar ook in Maastricht. Want een aantal jaren geleden ging het al behoorlijk mis bij een onderlinge wedstrijd in Maastricht, in de Geuselt. Toen moest ook de ME op het veld komen. Toen heb je een periode gehad waarin er eigenlijk weinig of geen publiek welkom was. We hebben ook een coronaperiode gehad met natuurlijk geen of weinig supporters in het stadion. En nu was de periode aangebroken dat de burgemeesters dachten, nou ja, laten we kijken of het langzaamaan weer kan. Dus er waren nu 500 MVV-fans welkom in het Parks en Limburgstadion in Kerkrade. Als opstapje om misschien de komende jaren wel weer richting een volle capaciteit te gaan. Dat zou dan gaan om zeg maar 1000 supporters ongeveer. Ja. Tussendoor misschien nog 750. Ja, daarvan is duidelijk geworden dat het gewoon een onhaalbare kader is gebleken. Want het ging dus ook 2 weken geleden weer mis. Wat zijn de reacties? Ja, vanuit de Rode JC is er niet op gereageerd. Vanuit MVV wordt gezegd, het wijzen en het naar elkaar kijken, dat is wel voorbij, dit kan zo niet langer. De burgemeesters zijn het met elkaar eens van Kerkrade en Maastricht. die zeggen vooral van ja, de politie inzet, en dat is misschien ook wel een heikele punt, die is ook gewoon niet meer te verantwoorden. En ja, dat snap ik wel, want een aantal jaren geleden was dit al in het hele Nederlandse betaald voetbal, dus ook de eredivisie, we hebben het hier over een eerste divisiewedstrijd, hè, was dit al de wedstrijd met de meeste politie inzet van het hele land. En desondanks kan die schade niet voorkomen worden. Die clubs zijn natuurlijk ook wel klaar met al die schade die op iemand verhaald moet worden, maar wat ontzettend lastig is om de echte daders te achterhalen. Dus iedereen is het wel met elkaar eens. Normalisatie is geprobeerd, dat zit er niet in. Dus dan maar de komende jaren zonder. Ja, de komende jaren zeg je. Of is het blijvend zoals het nu ook blijvend lijkt bij Ajax en Feyenoord? Ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Dat is heel lastig. Maar ik denk dat in dat opzicht alles wel geprobeerd is door de autoriteiten nu op deze manier. Je ziet gewoon wel dat het keer op keer raak is geweest de laatste edities. En het gaat telkens om een hele kleine groep, is ook wat je dan hoort. Een groep waar clubs ook heel lastig grip op hebben. Dus dat zal echt misschien een soort van klimaatverandering in het supporterswezen moeten gaan worden, voordat dat dan weer mogelijk gaat zijn. Maar de kans is er echt wel in dat dat nog heel even gaat duren, voordat dat misschien weer ooit een optie gaat zijn. Dankjewel, Sam Kalen van L1. Dank. Goed, we gaan meteen door, want we gaan het hebben over Parijs. Want 100.000 Nederlanders zullen volgend jaar ongeveer afreizen naar de Olympische Spelen in Parijs. En wie overweegt te gaan, moet flink in de buidel tasten. De spaarzame tickets van onder de 100 euro zijn bijna allemaal al weg. En dat zijn de goedkope kaartjes. Dus wil je komende zomer bijvoorbeeld Sivan Hassan zien of Femke Bol, nou, dan heb je minimaal een kleine 900 euro nodig. Een poolwedstrijd basketbal kost ongeveer 120 euro. Beachvolleybal, 420 euro. Zwemmen, 690 euro. Ik weet niet waar jij naartoe zou willen, Peter, maar je hebt echt behoorlijk wat nodig als je een aantal sporten zou willen zien. Thijs Sonneveld, ik las het in je column. Je schrok je een ongeluk toen je de prijzen zag. Want jij dacht, ik ga lekker met mijn gezin daar naartoe. Waar wilde je heen? Ik wilde graag naar atletiek of naar baanwielrennen. Ja. Toen ik de eerste keer keek, moest ik dat kopen in een pakket. Dus dan kreeg je er kano varen en kleidijfschieten bij, geloof ik. Dat moest je erbij kopen. En wie wil dat niet? In eerste instantie, dat was dus. Dan moest je dus ook meerdere dagen zijn en meerdere dagen accommodatie. Dus toen dat ik uitreed, dacht ik, ja, dit gaat 1000 euro kosten. Ik wacht wel even tot de volgende ronde. Ja. Maar de volgende ronde was het niet zo beter. Dus ik kwam uit voor atletiek op kleine 3000. Voor 4 personen. Ik weet niet, Thijs, je fluistert het, hè? 3000 euro voor 5 personen. Ja, voor 4 kaartjes inderdaad. De kleine 3000 euro. En zit je dan gewoon langs de baan met drinken en eten erbij? Nee, dat is geen VIP-stoel. Nee, het was gewoon ergens in de bovenste ring. Dus daar is niks speciaals aan. Dat is gewoon een standaard kaartje. Ja. Maar dit is een trend. Dit is niet een uitzondering wat je hier zegt. Nee, kijk. Parijs heeft zichzelf op de kaart gezet of geafficheerd. Een bidboek geschreven met de afspraak of de propagandaleus. We worden de meest duurzame en meest toegankelijke spelen ooit. Mm-hmm. Als je nu gaat kijken naar hoeveel kaartjes er beschikbaar zijn voor enigszins normale prijzen, dan is het ongeveer 10% wordt dan verkocht tegen hun 24 euro tickets, zoals ze het noemen. Mm-hmm. Maar als je daar dieper op in gaat zoomen, dan zijn dat vooral tickets voor wedstrijden. Bijvoorbeeld voor voetbalmatches, die worden door het hele land heen gespeeld. Nou is voetbal op de Olympische Spelen bij de mannen zeker niet de grootste sport. Dus daar gaan heel veel tickets van die goedkope tickets naartoe. En heel veel voorrondes die eigenlijk sowieso niet zo populair zijn. Dus eigenlijk kom je gewoon weer terug op. Als je naar belangrijke sporten wil en naar grote finales, dan gaat het je heel veel geld kosten. Ja, hoe denk je dat je het zou kunnen oplossen? Kijk, want een deel van het probleem zit natuurlijk ook in het feit dat er commerciële partners zijn die ook recht hebben op tickets. Maar die niet altijd gebruik maken van de tickets die ze kunnen krijgen. Ja, jij komt ook regelmatig in het stadion. Zeker. Ik denk dat jij de afgelopen decennium ook wel ziet dat het steeds vaker mensen zijn van bedrijfsrelaties. En eigenlijk hoe groter het event, hoe meer mensen in het stadion zitten die eigenlijk niet superveel passie voor de sport hebben, maar wel op veel geld of goede relaties. En ik denk dat dat een onwijs schadelijke trend is. Sport is een van de weinige dingen die ons allen nog verbindt. In een steeds verder polariserende samenleving, durf ik wel te zeggen. Ja. Door alle lagen van de bevolking heen, alle bevolkingsgroepen. En zeker een evenement wat georganiseerd door een land en niet door een commerciële partij. Daar zou je eigenlijk wel van willen dat daar veel mensen met dikke portemonnee en ook met een dunne portemonnee naartoe kunnen. En zeker als je jezelf afficheert als meest toegankelijke speler ooit. Maar het gaat er niet van komen, helaas. En dat is Ja, dat is helaas een trend. En je kunt het eigenlijk alleen maar keren door hier met z'n allen een plan voor te maken. Ja. En dus eigenlijk gewoon met z'n allen af te spreken dat een bepaald percentage beschikbaar blijft voor mensen die niet er 100 euro voor kunnen betalen. Ja, of maximum prijzen. Kan ook, hè? Ja. Maar goed, ja, je ziet het bij artiesten natuurlijk ook. Ja, als je naar Taylor Swift wil in Amsterdam, dan moet je ook minimaal 1000 euro neerleggen. Ja, dat weet ik. Ja. Ja. Mijn dochter wilde naar Taylor Swift. Nou, Thijs, breng mijn bek niet open. Het is gebeurd. Mij ook. Maar de vraag is, heb jij die kaartjes gekocht voor Parijs? Of dacht je van, nou, het is me toch te gortig, die 3000? Nou, kijk, ja, ik wil het nog wel serieus overwegen, maar mijn vrouw die verklaarde me echt gek. Want ja, dan heb je dus nog niet eens over de kosten die je moet betalen om er naartoe te gaan. En om er te verblijven. De gemiddelde hotelkamer tijdens de Spelen zit nu op 690 euro volgens mij in Parijs. Mm. Dan heb je een tweepersoons hotelkamer. Dus ja, ik vind het een heel treurige trend. En als we die niet keren, dan wordt sport en sport kijken er live bij zijn al heel snel iets voor de happy few. En dat is volgens mij niet waar sport voor bedoeld is. Nou, er is nog iets wat met Parijs aan de hand is. En dan heb ik het niet eens alleen over het reisadvies dat is aangescherpt vandaag door de Nederlandse overheid. Maar het gaat ook over het Olympisch surftoernooi. Was mij niet helemaal duidelijk op het netvlies, maar het surftoernooi voor de Olympische Spelen in Parijs is in Tahiti. Freaking 15.000 kilometer verderop. Omdat daar hele goede golven zijn. Maar de eilandbewoners zijn niet zo blij. Want er is gewoon een koraalrif dat wordt bedreigd door dat surftoernooi. Ja, er worden er elk jaar surfwedstrijden gehouden. Waar elk jaar een jurytoren moet worden gemaakt. Surf jurysports, dan moeten daar juryleden in zitten die zeggen hoe goed je hebt gescoord als je een bepaalde sprong hebt gemaakt. En daar bouwen ze elk jaar eigenlijk een houten stijger een toren op een houten stijger die eigenlijk niks beschadigt. En dat gaat al weet ik hoeveel jaar goed. En nu komen de Spelen en dan wordt er gezegd dat de juryleden niet genoeg hebben aan een houten stijger. En het moet een aluminium ding worden dat op het koraal moet worden bevestigd. Ja, als je de meest duurzame speler ooit wil zijn en je gaat het koraal daar vernietigen met door een aluminium ding neer te zetten, dan denk ik dat het niet heel slim is, eerlijk gezegd. En ik snap heel goed dat de lokale bewoners daar denken, ja, anders donder en top met je surfwedstrijd. Ja, het is toch crimineel. Je gaat toch niet een heel koraal daar. Heb je dat gezien? Het is schitterend koraal daar. Echt mooi. Ja. Brain coral, table coral, schitterende papegaaivis. Het is zo mooi. Ga je daar een van de jury ding neerzetten, een kot? Ja, sorry. Eigen frustratie dit nu even. Sorry, Thijs. Sorry. Maar ga je alsnog professioneel daar naartoe? Want je kan dan niet met je gezin gaan naar de kaartjes. Of ga je wel professioneel daar naartoe? Of is dat nog niet duidelijk? Nee, dat zeker wel. Ja, ik zal er gewoon ook verslag moeten doen van verschillende sporten. Maar dit gaat wel echt een item zijn. En ik denk ook dat we daar als journalisten ook wel ons echt in moeten verdiepen. En daar ook over moeten schrijven. Ik begrijp dat er een manier moet zijn om de speler te betalen. Maar ik denk niet dat dat ten koste moet gaan van de betaalbaarheid van tickets. Voor mensen die wel naar sport willen en er niet 100 euro's voor over hebben. Dus dit gaat wel echt een issue worden komend jaar. Dankjewel. En de Olympische Spelen zijn van 26 juli tot en met 11 augustus volgend jaar in Parijs. En er zijn nog wat hele dure kaartjes te koop. Dankjewel. O tempo lá de fora, devagar, esqueça a rima que forcará. Escute o que vou lhe dizer. Um minuto de sua atenção, com minha dor não se brinca. Já disse que não. Já disse que não, devagar. Esquece o tempo lá de fora. Devagar, esqueça a rima que forcará. Escute o que vou lhe dizer. Com minha dor não se brinca. já disse que não. Devagar, devagar com dor. Teu santo é de barro e a fonte secou. Doe rustig aan. Samba di un minuto. Samba van een minuutje van Roberta Sa. Op NPO Radio 1. Straks na 14:30, uiteraard. Peter Heerschop hier weer voor om de week met ons door te nemen. Vol liefde zijn column. Quinty Misijan treedt in de voetsporen van Jimmy Fallon. Zo is het wel. Ja, het is toch zo? Ja, zo is het. Ja, want jij gaat wel de Nederlandse versie van de muziekquiz That's My Jam presenteren. Zo klinkt het. En nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zit van der Linde. President Poetin doet mee aan de Russische verkiezingen op 17 maart. Dat is officieel bekendgemaakt, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Zijn termijn van 6 jaar loopt in mei af. En als hij volgend jaar wint, kan hij in principe tot 2036 aan de macht blijven. In Druten in Gelderland is een Syriër opgepakt. Die wordt verdacht van marteling, foltering en ernstig seksueel geweld. Hij zou hoofd zijn geweest van de verhoorafdeling van het regime van president Assad. De Syriër zou in 2021 in Nederland zijn en een tijdelijke asielvergunning hebben. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft alle 15 winkels van een bakkerijketen gesloten. Volgens de inspectie is de hygiëne niet op orde, meldt Omroep Brabant. Het gaat om Bakkerij van Keulen met filialen in de Bommelerwaard en in Noord-Brabant. De winkels blijven voorlopig dicht. En de redactie van Talkshow Op 1 heeft een boze brief gestuurd aan de NPO. De makers zijn boos dat ze uit de krant moesten vernemen dat het programma volgend jaar stopt. Op 1 wordt dan vervangen door Khalid en Sophie. De NPO zegt de brief te kennen, maar wil niet ingaan op de inhoud. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen, met al die files op de wegen, al die mensen die stilstaan naar de radio luisteren. Ja, dat is op zich natuurlijk heel rustgevend. Maar het valt gelukkig nog mee, want op een paar plekken rijdt het langzaam. De meest opvallende files staan op de A12 Den Haag richting Utrecht. Voor Zevenhuizen staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstok is dicht en hou rekening met 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de A27 Gorkum richting Breda voor Nieuwedijk. En daar staat daar 3 kilometer file. NPO. Dit is tot 4 uur. Het is 3:35. Het is tijd voor Peter Heerschop. Ja. Van Peter met liefde. Is toch lekkerder, hè, als je het hoort, hè? Het is lekker. Het is een fijn begin. Ja, dan heb je een warm bed. Warm bad ook. Een warm bad, ja. Nou, ik zal kijken of ik... Een warm bed? Het is een warm bed. Heerlijk. Ja, het is... Het is what's on a man's mind. En daar begin ik ook mee. Daar begin ik ook mee. Ik neem de week door. Het begint met maandag. De week begint met een antropologisch onderzoek om over na te denken voor iedereen. Aan veel mannen werd gevraagd of ze in een volgend leven vrouw wilden zijn. En aan de vrouwen werd gevraagd of ze in een volgend leven graag man wilden zijn. Beide groepen zeiden bijna altijd ja. Maar dan het antwoord op waarom. Dat geeft een interessant verschil. Vrouwen zeggen in het algemeen dat ze wel man willen zijn om te ervaren hoe een man denkt, hoe het is om als man te worden beoordeeld. Mannen zeggen, nou, dan ga ik lekker de hele dag aan mijn eigen tieten zitten. Snap je? vrouwen gaan ervan uit dat ze echt man worden. Het echt zijn. Maar mannen, dat ze man blijven in een vrouwenlichaam. Conclusie, vrouwen zijn beter man dan mannen vrouw. Nou, door wat er afgelopen weekend gebeurde, zat ik ook te denken aan mijn goede vriend die me ooit vertelde dat hij ongeneeslijk ziek was. Dat het meest vreemde voor hem was dat allerlei mensen hem gingen ontlopen. Die doken weg in de supermarkt voor hem, omdat ze bang waren voor zijn verdriet. Dat hij mensen moest troosten. Nou, ik kom daar zo op terug. Dinsdag. Ja, weten we allemaal nog verkenner Ollongren, die bij de vorige formatie met de map onder de arm liep, met op de voorkant duidelijk leesbaar Omtzigt functie elders. Nou, dit keer Pieter Omtzigt, zelfde geval, zelfde beeld, map onder zijn arm, met voorop duidelijk ondergrens en niet in kabinet met PVV, NSC, BBB. Nou, het was niet de bedoeling, zegt Pieter. Nou, misschien was het wel de bedoeling. De bedoeling om een grapje te maken, maar Pieter Omtzigt staat niet bekend om zijn grapjes. Nou, het was per ongeluk, zei hij. Ja, maar waarom dan de twee dingen opschrijven die hij zeker niet zal vergeten, omdat hij dat al weken overal roept. Nou, hoe dan ook. Het zichtbare mapje, het wordt overal opgepakt. Het is tegenwoordig dé manier om nieuws te verspreiden. Wil je iets bekendmaken? Loop met een map onder je arm, met de boodschap duidelijk fotografeerbaar door persgevoelige gebieden. Aanbiedingen van de middenstand, map onder je arm, door de wijk, oliebollen, Christian Huygensplein, 20 cent goedkoper. Dat werkt. Als ik mijn vrouw iets wil vertellen, nou, langs de bank op en neer lopen, mappie onder mijn arm, duidelijk leesbaar, ik heb wel zin. Ja, zo doen we dat tegenwoordig. Ik ben net deze NPO-studio binnengelopen met een map onder mijn arm, met op de voorkant gesprek met Edwin Evers. Kreeg gelijk taart en een loonsverhoging. Maar ik heb trouwens Edwin gisteren wel gezien, maar die kwam binnen met een map heerschop functie elders. Nou goed. Dan de files in Nederland blijven maar langer worden. Hoe kan dat nou toch? Volgens onderzoek van de KNVB, van de ANWB, zijn er twee belangrijke redenen. Dat zat in een map onder de arm van de directeur van de ANWB. De reden 1, er zijn meer auto's op de weg. Geniaal gevonden. Files, dat komt omdat er meer auto's op de weg zijn. Goed onderzoek, zeg. Ja, soms is de uitkomst van een onderzoek simpel. 2, er werken wel meer mensen thuis, maar die gaan allemaal op dezelfde dagen naar kantoor, namelijk dinsdag en donderdag. Niemand die denkt, op dinsdag en donderdag gaat iedereen al. Laat ik op maandag, woensdag of vrijdag. Nee hoor, allemaal op dinsdag en donderdag. Johan Cruijff had ooit een paar goede oplossingen. Hoe kun je een file voorkomen? Hoe los je de files op? Nou, ten eerste, zei Johan, vooraan moeten ze een beetje doorrijden. Dan hou je de boel achteraan minder op. Dan krijg je totaalverkeer. Nou, ten tweede, zei hij, de meeste files zijn bij afslagen. Daarom geen afslagen. Dan rij je lekker door. En ten derde, kleinere auto's. Als de auto's de helft korter zijn, dan is de file dat ook. Ja, het is geniaal, mensen. Wow. Kleinere auto's als oplossing. Parijs bijvoorbeeld wil ook af van de grote, dikke SUV's in de stad. Zij spreken van autobesitas. Mooi woord toch? Autobesitas. Het zit niet bij de 10 genomineerden voor woord van het jaar. Ik vind het een mooi woord. Autobesitas. Grote auto's. Je ziet gelijk dat het bedreigend slecht is. Dat is net zo slecht als de longembolides, de buikvetbikes, de COPD-deelscooters. En allemaal op de ringweg om Parijs om verkeersinfarcten te voorkomen. Woensdag. Wat een ontknoping. De Oranje winnen. Ze moesten winnen van België. Maar dan mocht Engeland tegen Schotland niet met 3 doelpunten meer dan Oranje winnen. En beide wedstrijden zijn al in de extra tijd. En Engeland staat voor met 5-0. Oranje met 2-0. Als Oranje niet scoort, dan is Engeland door. 91ste minuut. Oranje scoort. Ekurola kop binnen. Oranje is door. Speelsters en publiek in Tilburg in tranen van vreugde. We zijn door. Tralalala. Maar dan 93ste minuut. Engeland scoort. Het is 6-0. 3 doelpunten verschil. Oranje ligt eruit. Engelsen worden helemaal gek. Tilburg in tranen. Engeland ook, maar van pure vreugde. Bij Engeland is de wedstrijd afgelopen. Oranje heeft nog minder dan 2 minuten. Het is de 95ste minuut. En daar is weer Ekurola met het hoofd. Oranje maakte 4-0. Engeland in nieuwe tranen, nu van verdriet. En Tilburg in tranen van vreugde. Snap je wat ik bedoel? Tranen hebben dezelfde samenstelling van water en zout. Ze komen uit dezelfde ogen, maar ze kunnen binnen een paar minuten veranderen van gevoel. Binnen een paar minuten. Wat een ontknoping. Ik zag trouwens RTL-directeur Peter van der Vorst met een map onder zijn arm met de tekst Matthijs, functie RTL. Dus ik denk dat hij vrijdag bekend gaat maken dat Matthijs van Nieuwkerk bij RTL aan de slag gaat. met actualiteit en muziek, zeg maar, op de plek van Umberto. Maar die leest het wel in de media. Op één moet verdwijnen. Nou, Geert wil de Nederlander op één. Dan blijft nu dus alleen over de Nederlander. Donderdag. Het gaat steeds slechter. En wat ik bedoel te zeggen, de Nederlandse leesvaardigheden gaan steeds verder achteruit. In een groot Europees onderzoek doen alleen leerlingen in Griekenland het slechter. Ja, maar daar hebben ze ook hele rare letters. 33% van de Nederlandse leerlingen is onvoldoende geletterd om mee te kunnen doen in de maatschappij. Een kwart van de 15-jarigen is bijna analfabeet. Ze hebben ook een hekel aan lezen. Dus het leesplezier moet eerst terug. Nou ja, je moet eerst kunnen lezen om er plezier in te hebben. Laten we het nou niet omdraaien. En hoe komt het dat er steeds minder goed wordt gelezen op school? Ligt dat aan het onderwijs? Nou, er zijn heel veel redenen voor te bedenken. Maar één ervan is dat er gewoon al enorm veel gevraagd wordt van leraren. Ze moeten aan alles aandacht besteden. Ook alles waar bijvoorbeeld ouders niet meer aan toekomen. En het moet worden vastgelegd en gecontroleerd en beoordeeld. En er is er minder tijd over om goed les te geven, om te leren lezen. Dus je kunt het onderwijs ook helpen. De status ervan thuis bevestigen, het belangrijk vinden, de school vertrouwen. Uitleggen dat niks doen of een grote bek of geen spullen mee of weet ik veel, dat het niet normaal is. Nou, dan blijft er in de klas meer tijd over om te leren lezen. En ik zou zeggen, pak zelf thuis ook eens een boek. Dan lijkt het in ieder geval of jij het leuk vindt. Vrijdag, Sinterklaas. Bestaat die wel of bestaat die niet? Of spoken. Bestaan die wel of bestaan ze niet? Ja, ik denk wel in je hoofd. Spookrijders. Ja, die bestaan echt. Zoals vorige week op de A1. Een vader en moeder, twee dochters onderweg terug naar huis. Waarschijnlijk na een feestelijke avond. Was er toen op de radio ook dat bericht? Op de A1 tussen dit en dat komt u een spookrijder tegemoet. Probeer met lichtsignalen te waarschuwen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Het zal er wel geweest zijn, maar het zal niet gehoord zijn. Want als je met je tienerdochters rijdt, is er muziek. En er wordt gezongen, of er wordt nagepraat, of er worden plannen voor morgen gemaakt. Stil zijn, luisteren naar gepraat op de radio, dat is saai. Dus je bent lekker samen. En je hebt misschien wel tranen, maar dan van gelukkig samen. Een spookrijder, een ongeluk. Spookrijder is dood, twee dochters zijn dood. Ouders, zwaar gewond in het ziekenhuis. En ik denk, wat moeten die ouders dan nog? Dan willen ze zelf toch ook niet meer? En dat beeld, hè? Vaders, moeders naast hun dode kinderen. Kinderen naast hun ouders. De vader van mijn liefste. Ik heb hem nooit gekend, want bij hem was er ook ooit een spookrijder. Maar naast je kinderen, dat beeld. Kijk naar al die beelden in het nieuws. Wat is dat? En door de A1 is het opeens voelbaar dichtbij. En ik bel mijn dochter en ik vraag, hoe gaat het met je? Gaat goed, hoezo? Bel je zomaar. Oh, wat lief. Nou, nee, het gaat goed. Zal ik morgenochtend koffie bij je komen drinken? Ja, ik spreek je morgen. Ik ben nu met vriendinnen. Of zat je je zorgen over mij te maken, Peter? Jij ziet overal spoken. Het gaat toch prima? En dan moet ik huilen. Van verdriet en geluk. Het lintje van deze week. Een lintje in de orde van... Maar ik ben er. Een lintje voor degene die durft. Een lintje voor dichtbij blijven. Wees niet bang voor de tranen van een ander. Je kunt misschien een beetje van het gevoel veranderen. Setting a precedent for leaders and presidents. Bury the hatches, break down the habit. Love unconditional, changes will carry us through. Send out a message to cynical critics who play down and weigh down till nothing's left in it. Love undeniable, changes will change even you. A warrants today is the truth if we mean it. A warrants today, we just have to believe it. Peace is the way, it's a five-letter calling. A warrants today, a warrants. Ring out the bells and tear down the barriers. New resolutions need way to what carries us. Hope like a remedy, beacon that's shining to all. sisters and brothers, let's call us no other. From New York to Haifa, from Tunis to Paris, love is the reason and love is the answer to all. War ends today, it's the truth if we mean it. War ends today, we just have to believe it. Peace is the way, it's a five-letter calling. War ends today, war ends today. What is worth more than peace on earth? What if everyone would say one love for all, and that's how it will stay. Kane, geïnspireerd door de verschrikkelijke situatie in Gaza in de westelijke Jordaan-oever. Daarom hebben ze dit nummer geschreven, War Ends Today. En de opbrengsten van het nummer gaan allemaal naar Save the Children. Goed, het is inmiddels 14 minuten voor drie. En het is het muzikale televisieprogramma van dit moment, in Amerika in ieder geval. That's My Jam heet het. Gepresenteerd daar door Jimmy Fallon, gebaseerd op de muzikale spelletjes uit zijn talkshow. En het goede nieuws is, dat programma komt dus nu ook naar Nederland. Welkom bij That's My Jam. Eén iemand van jullie team bespeelt het instrument en de ander moet gaan raden. Titanic. Is, je stem klinkt anders door elke microfoon. Ja, Quinty Misijan, dat is de enthousiasteling die je hoort op de achtergrond. Zij gaat het presenteren bij Omroep Zwart. Welkom. We gaan straks ook een Desma Jam hebben. Maar ik moet eerst over woensdag, hè, was het? Het was woensdag. Woensdag zat Quinty Misijan in de halve finale eigenlijk van Het Perfecte Plaatje. Jazeker. Met drie man. Mm-hmm. Eigenlijk twee vrouwen, één man. Ja, dat klopt. En uiteindelijk ga je dan met je koffer naar het eindoordeel van de tweede foto die je gemaakt hebt. En dan krijg je een waardering. En dan mag je wel of niet naar de finale. En jij viel af. Ik viel als allerlaatste af. Jij viel als allerlaatste af. En wat ik wel bijzonder vond, het kwam heel langzaam bij je naar binnen. Ja. Want je was eerst alleen teleurgesteld en van de teleurstelling werd verdriet. Ja. Waarin zat hem dat, Quinty? Want je was echt verdrietig. Ja, ik was verdrietig omdat, en dat klinkt misschien heel stom, maar ik vond de mensen die ik om me heen had zo verschrikkelijk leuk. Ik ben echt helemaal gek op Loes en Niek, maar eigenlijk ook de mensen achter de schermen. Dat ik gewoon echt dacht, ah, wat stom, nu ga ik gewoon jullie ook missen. Ja. Wat is dit? Oh, dit is er ineens. Oh ja, nu moet ik ineens dealen met dat ik er niet meer in zit. Ik vond het allemaal heel ingewikkeld. Maar eigenlijk was ik ook 2 minuten daarna weer heel hard aan het lachen, hoor. Dus, maar het was gewoon, het overviel me wel. Kan je uitleggen aan mensen die, want ik heb diezelfde ervaring. Het Perfecte Plaatje is echt een van de leukste dingen die ik ooit gedaan heb. Ja. Waarom is het voor jou, want dat zei jij ook, waarom is het voor jou een van de mooiste dingen die je ooit gedaan hebt, Het Perfecte Plaatje? Het programma trouwens voor de mensen die het niet kennen, dat kan. Dat zijn dus bekende mensen die een camera in handen krijgen en dan moeten ze allerlei opdrachten doen, wekenlang, moeilijke opdrachten met tijdsbeperking en worden zwaar en heel streng beoordeeld door een deskundige jury. Zeker. Nou ja, jij hebt dus dit jaar meegedaan, ik ben de halve finale komen en bijna iedereen die eruit gaat, die zegt, het is het leukste wat ik ooit gedaan heb. Hoe komt dat? Wat is het? Nou ja, ik heb natuurlijk ook het geluk gehad dat ik echt veel van de opdrachten heb mogen doen. Maar je doet gewoon dingen die je nooit zou doen. En dat vind ik gewoon altijd heel erg leuk. Vind ik een uitdaging. Maar het is ook gewoon, dat je weer geprikkeld wordt op een manier zoals je normaal gewoon niet geprikkeld wordt. Op een gegeven moment doe je gewoon je baan, doe je gewoon je ding, doe je waar je goed in bent. En nu doe je ineens iets waar je helemaal nog niet goed in bent, maar dat wel heel graag wil gaan worden. En wat iedereen kan zien. En je gaat ook keihard op je muil, terwijl iedereen meekijkt. Het is gewoon heel intens en heel erg leuk. En je groeit heel erg dicht naar elkaar toe. En ook het uiteindelijk dus kunnen voltooien van een plaatje wat je in je hoofd hebt. En dat je dat dan ook echt daadwerkelijk met die camera kan gaan maken. Dat is zo satisfying. Ja, dat kan je bijna niet met iets anders vergelijken. 2023 wordt voor jou zo wel een mooi jaar. En dat je That's My Jam hebt mogen maken. Mm-hmm. En dat je perfecte plaatje hebt gedaan. Mm-hmm. Terwijl je echt al jaren bezig bent, met name ook op YouTube. Maar televisie is dan toch een soort van kwaliteitsstempel. Of ervaar je het niet zo? Nee, ik ben heel bewust gestopt met YouTube. Ja. Daar was ik, dacht ik heb dit eigenlijk voor mezelf uitgespeeld. En toen werd tv eigenlijk mijn nieuwe uitdaging. Dus ik heb in 2021 die beslissing gemaakt van ik ga nog meer tv maken. Ik wil hier meer mee bezig zijn. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om dus nog veel grotere dingen te maken met een heel team. Mm. En dat vind ik ineens weer iets heel erg. Niet in je eentje. Niet in mijn eentje. En dat je gewoon dat iedereen heel erg goed is in wat ze doen. En dat iedereen zijn eigen taken heeft. Dat vond ik weer een nieuwe uitdaging. En dat is dit jaar wel behoorlijk gelukt. Ja, want er komt Omroep Zwart bij en die zeggen van wil jij That's My Jam presenteren? Wat dacht je toen? Ik dacht, yes, uiteraard. Ja. Let's go. Ja, nee, ik was echt. Ik heb er gewoon een screentest voor moeten doen. Hè. Dat is gewoon eigenlijk auditie doen, sollicitatie doen. En eigenlijk vanaf dat moment dacht ik, ik wil/moet dit programma. Zo leuk vond ik dat. En dat heb ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg snel. Dus toen ik het belletje kreeg van Akwasi, hey, we willen dit heel graag met jou gaan doen. Nou, toen heb ik echt. Ik heb wel eventjes een paar rondjes gerend en geschreeuwd van blijdschap. Ja. Nou, voor de mensen die het niet kennen, een van de meest bekende momenten uit het programma is een zangbattle tussen Ariana Grande en Kelly Clarkson. Waarin de zangeressen tot het uiterste gaan en ze halen alles uit hun stem als ze ballads uit de jaren 90 zingen. Ja, dan heb je Ariana Grande en Kelly Clarkson. En dan moet je het natuurlijk naar Nederland vertalen. Heb je naar Jimmy Fallon gekeken wat hij gedaan heeft? En wat zag je, wat voelde je toen je keek? Omdat je, en zeker als je weet dat je het gaat doen. Ja, nee, tuurlijk. Ik kreeg allemaal beeldmateriaal vanuit Amerika opgestuurd. Ook van de andere versies die ze hebben gemaakt. Dus ook die van de UK en die van Duitsland. Die van Duitsland wordt door twee gepresenteerd. En ik kan geen Duits, dus daar kwam ik eigenlijk niet zo heel ver mee. Daar heb je precies drie minuten gekeken. Ja, precies. Dacht ik, oké, heel erg leuk, maar dit wordt hem niet. Ja. Nee, dus ik heb vooral naar de versie van de UK gekeken en naar die van de Verenigde Staten. En ja, dat. Ze doen het allebei weer op hun hele eigen manier. En wat Jimmy erin gooit is gewoon, ik dacht, ja, hij gooit gewoon zijn persoonlijkheid erin. Ja. Dus volgens mij als ik dat doe, maar dan met mijn persoonlijkheid, volgens mij zijn we er dan. Want de spellen staan op zich namelijk, het format staat al. Dus dat heb ik er eigenlijk van meegenomen. Ik heb gekeken wat erg grappig is in de eerste ronde, is die launch the mic. Ja. Dan druk je op een knopje en dan komt die mic wordt naar voren geschoten als je een antwoord wil geven. Ja, gelanceerd. En die moet je ook vangen, want anders mag je niks zeggen. In de eerste ronde, launch the mic heet het, dus moeten de teams raden welk liedje er door de band op kinderinstrumenten wordt gespeeld. Dat zie je ook heel veel bij Jimmy Fallon. Ja. En dat klinkt zo. Ja, het mooie is, en dit gaat dan heel. Dit enthousiasme, dat bruist nu, dat hoor je op de radio nu ook al. Jij bent volgens mij soms nog enthousiaster dan de kandidaten. Ja. Jij bent. Ja, volgens mij, ik zat ernaar te kijken, volgens mij had je zoiets van. gaan jullie weg, ik doe het zelf. Ja, ja. Met heel veel. Er zijn ook een aantal antwoorden en vragen. Kijk, als host van het programma weet je natuurlijk heel erg veel. Maar er zijn ook een aantal dingen waar ik bewust heb gezegd... Ik wil het niet weten. Want dan kan ik gewoon in mijn eigen enthousiasme... Dus zit ik er echt in. Ja. Dus soms dan ren ik ook gewoon... Er is één spel, dat heet The Final Countdown. Het is eigenlijk een beetje 30 seconds-achtig. Je krijgt een vinylplaat voor je met een band. En aan je teamgenoot moet je duidelijk maken... welke band daar dan op staat, maar je mag het niet zeggen. Nou, ja. Dat gebeurt dan. En dan zie ik dat om me heen gebeuren. Dan denk ik, hè, hoe kan je dit nou niet uitleggen? Of hoe kan je dit nou niet snappen? En dan zit ik er helemaal in. En dat merk je eigenlijk ook gewoon bij alle kandidaten. Ze voelen bijna ook voor de ander. Soms voor dat team ook een beetje vergeten. Als ze denken, hè, hoezo kan je dit niet weten? Ja, het is gewoon eigenlijk bijna te gezellig. Maar kan je ook af en toe een beetje uitleggen? Dat ze denken, hoe weet je dit niet? Oh, zeker. Dit is een klassieker. Waarom is dit typisch een Omroep Zwart programma? Nou, ik denk dat de combinatie van zoiets groots als dit programma... en dan een Omroep Zwart, wat dat heel leuk maakt... is dat we gewoon... We zien het weer net op een andere manier of zo. Dus er is echt heel erg gekeken... Oké, hoe gaan we dan die kernwaarden die een Omroep Zwart heeft... Mm-hmm. inclusie, diversiteit... hoe gaan we dat vertalen naar pure entertainment? Dus dat is bijvoorbeeld gedaan door hele verschillende... gasten van elke generatie uit te nodigen. Weet je wel, dat is een gevestigde naam als Ed Cilia en Birgit Lewis en Treintje Oosterhuis, noem maar op, dat we die hebben. En dat we dat dan tegenover Envy Peru en Frasie en Tajula van Supergaande. Dat we ze daar tegenover zetten. Mensen die niemand kent in het land, althans alleen de doelgroep zelf kent, ze maar niet precies. Breed. Ja, precies. Dat wordt niet breed, is niet breed bekend. Ja. Maar als je dat aan mensen onder de 20 vraagt... Dan zeggen ze allemaal, oh ja, de... Tajula. Tajula, ja, die ken ik. Ja, die ken ik wel. Dus dat is heel erg leuk daaraan in de gasten en in de muziek. Het zit er ook... Hallo, niet alleen jonge mensen, ik ken ze ook. Weet ik, Humbert. Althans. Niet allemaal. Nee. Niet allemaal. Wat wil jij nog? Wat wil jij qua tv? Want dit is een reuzenstap die je maakt, hè, met zo'n programma. Deelname aan Perfecte Plaatjes was ook een reuzenstap eigenlijk... wat je gemaakt hebt voor het algemene publiek. Maar wat is je ambitie? 24 komt eraan. Ja, ik wil eigenlijk gewoon... Ik wist niet dat ik studioprogramma's zo leuk zou vinden. Maar ik vond het echt fantastisch. Dus dat is een ambitie om gewoon dat nog meer te mogen gaan doen. En dat wel op mijn eigen manier. Dus ik wil niet de nieuwe die worden of de nieuwe dat. Nee, ik wil gewoon Quinty zijn. Je bent de enige Quinty. Ja, en dat op mijn eigen manier gaan invullen. Dus ik weet nog niet hoe, maar er komt in ieder geval meer. Het is mooi om je zo bezig te zien, Quinty Misidjan. Je bent goed bezig, jij. That's My Jam. Vanaf dinsdag 20:15 te zien bij Omroep Zwart op NPO 3. We zitten er al doorheen, joh. Door Peter Heerschop, dankjewel. En morgen, straks, hebben we een interessant onderwerp trouwens met Arjan Dwarshuis. Omdat hij gaat het hebben over vogels, uiteraard doet hij altijd. Maar dit keer gaat het over vogelnamen die echt niet meer kunnen. Het is een hele strijd gaande in Amerika, waar men gewoon echt vogelnamen verandert. En Anna Chimbrère gaat proberen uit te leggen wat de allesomvattende theorie is in de natuurkunde. Interesting. Quantummechanica wordt gekoppeld aan de relativiteitstheorie. En dat kan eigenlijk helemaal niet, maar dat toch kan het. Oh, I love it. Snap je het? Ja. Dit programma, je wordt er echt slim van als je luistert. Tot zo. Radio 1. In de publieke tribune aandacht voor kinderen die te vroeg geboren worden. Human, de publieke tribune. Daar ondervinden ze soms hun hele leven problemen door. Maar vaak worden ze alleen de eerste jaren van hun leven intensief gemonitord. En daardoor krijgen ze niet de hulp waar ze behoefte aan hebben. In de publieke tribune praat ik met direct betrokkenen en hun artsen. Morgenmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Boek nu je kerstarrangement in het skigebied met het meeste kerstplezier. Snowworld.com, bergen vol plezier. Hete vuren, schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur en de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Vanavond in Meldpunt de strijd om een zuinig energielabel. Vanaf 1 januari mag er meer geleend worden voor de koop van een huis met een zuinig label. Maar wat moet u doen voor zo'n label? En verder, dagje uit blijkt verkoopreis te zijn. Hoe komt u van de aankopen af? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. 3 uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Ja, hij is dé stem van het wielrennen op deze zender, Gio Lippens. Deze week kondigt hij aan dat hij over een paar maanden met pensioen gaat. Straks een terugblik op zijn 31 jaar lange carrière als wielercommentator. Maar nu eerst het NOS Journaal. Sit van der Linden. Mariette Hamer, de regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag, noemt het pijnlijk dat Matthijs van Nieuwkerk bij RTL gaat werken al voordat de commissie van Rijn klaar is met zijn werk. Die commissie werd opgericht na berichten over misstanden bij De Wereld Draait Door en doet momenteel nog onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. Waarschijnlijk komt de commissie in januari met een eindrapport. Regeringscommissaris Hamer en commissievoorzitter Martin van Rijn vinden het jammer dat RTL dat moment niet heeft afgewacht. Een Syrische man is vanochtend aangehouden in Druten omdat hij wordt verdacht van internationale misdrijven in Syrië. Hij was het hoofd van de verhoorafdeling van een paramilitaire groep, zegt het OM. Het bestaat eigenlijk uit vele lokale pro-regime milities die aan de kant van het Syrische regime vechten. En de verdenking is specifiek dat die man zich vanuit zijn functie, dus als hoofd van die verhoorafdeling, schuldig heeft gemaakt aan foltering, marteling en seksueel geweld tegen burgers. Het is voor het eerst dat iemand in Nederland van dit zware misdrijf wordt verdacht. De Syriër zou sinds 2021 in Nederland zijn en een tijdelijke asielvergunning hebben. Vorig jaar kwam hij met zijn gezin in Druten wonen. Het Rimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen met daarin een gevaarlijke hoeveelheid MDMA. De afgelopen weken zijn er meerdere van deze pillen ingeleverd op locaties waar drugs getest kan worden. De pil is langwerpig en er staat een Audi-logo op. Op bijna 500 plaatsen in Oekraïne is de stroom uitgevallen, meldt de regering. Het energiebedrijf roept bewoners op zuinig te zijn met stroom. Deze week moesten Polen en Roemenië al bijspringen om te zorgen dat er genoeg stroom was in Oekraïne. Het netwerk daar staat onder druk door constante aanvallen van Rusland op de infrastructuur. Zo werden er vanochtend weer raketten op Oekraïne afgevuurd. Volgens Kiev waren onder meer stroomvoorzieningen het doelwit. De komende 3 jaar is er geen uitpubliek welkom bij voetbalwedstrijden tussen Roda JC en MVV Maastricht. De afgelopen jaren waren er al regelmatig ongeregeldheden bij de wedstrijden, zegt een verslaggever van de regionale omroep L1. En nu was de periode aangebroken dat de burgemeesters dachten, nou ja, laten we kijken of het langzaamaan weer kan. Dus er waren nu 500 MVV-fans welkom in het Parks en Limburgstadion in Kerkrade. Als opstapje om misschien de komende jaren wel weer richting een volle capaciteit te gaan. Daarvan is duidelijk geworden dat het gewoon een onhaalbare kader is gebleken, want het ging dus ook 2 weken geleden weer mis. De burgemeesters van Kerkrade en Maastricht, politie, openbaar ministerie en de voetbalclubs hebben daarom samen besloten dat er voortaan geen uitpubliek meer bij mag zijn. De rechtbank in Breda heeft complotdenker Huig Plug veroordeeld tot 9 maanden celstraf, waarvan 5 voorwaardelijk. Met 2 anderen verspreidde hij theorieën over een pedofiele netwerk dat kinderen zou misbruiken en vermoorden. En in dat verband werden namen van ambtenaren en rechters genoemd. Plug is veroordeeld voor stalking, opruiing en smaad. De andere 2 zijn ook veroordeeld tot cel- en taakstraffen. Het weer grotendeels droog. Regionaal is het mistig. Vannacht vooral aan zee kans op een bui. Morgen is het bewolkt met in de loop van de dag regen. En dan is het 8 tot 10 graden. De ANWB Verkeersinformatie, Erik, even groen de files. ja, de eerste files van de avondspits ontstaan alweer, zoals wat vroeger dan normaal op vrijdag. Meeste vertraging nu op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam ook een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht en de vertraging is ruim 3 kwartier. En tot slot de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht rijdt het langzaam over 7 kilometer. En dat kost je 20 minuten extra. Hey, die past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Profiteer nu van alle woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. NPO Radio 1. AfroTros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, we zijn er dus nog een klein uur. Generaties Nederlanders zijn opgegroeid met zijn stem bij Radio Tour de France, Gio Lippens. De wielerverslaggever van de NOS houdt er in februari mee op. En dan gaat hij met pensioen namelijk. Ik blik alvast straks met hem terug op zijn hoogtepunt uit 31 jaar commentaar. De Europese wetgeving over kunstmatige intelligentie lijkt maar moeilijk van de grond te komen. AI-expert Sharida Dorder weet waarom landen als Frankrijk, Duitsland en Italië toch ineens minder strenge regels willen. En stiekem is Sharida daar wel mee eens eigenlijk. Jij wil nog veel minder regels. En vogelkoning Arjan Dwars natuurlijk is er weer. Dit keer over naamgeving van vogels. Een zeer interessant thema. Maar nu eerst wiebelende ruimtetijd. Radio. Tot 4 uur. Ja, hier moet je echt goed bij opletten bij dit onderwerp. Want dat kan al heel snel te snel gaan, hoe slim je ook bent. Want het gaat over het volgende. Een opmerkelijke ontwikkeling in de natuurkunde. Wetenschappers denken een historische doorbraak te hebben bereikt. En dat heeft alles te maken met wiebelende ruimtetijd. Waardoor natuurkundige theorieën die eerder onverenigbaar leken, nu toch met elkaar verbonden kunnen worden. Anna Chimerère, wetenschapsjournalist. Hallo. Anna, leg je dat goed uit al? Luister, ik zet mijn schrap. Ik weet een aantal elementen. We gaan het als Lego-blokjes bij elkaar optellen gewoon. Je hebt aan de ene kant heb je de kwantummechanica en aan de andere kant heb je de relativiteitstheorie. En die twee leken heel lang niet verenigbaar met elkaar. Misschien moet je dat eerst proberen uit te leggen, hoe dat zit. Ja, nou, het is dus zo dat we eigenlijk voor de hele kleine dingen, dus de allerkleinste deeltjes, daarvoor gebruiken we de theorie, de kwantummechanica. En dat zijn natuurwetten, die kunnen we testen door met die kleine deeltjes op elkaar te schieten of door ze te laten interacteren met licht. En die kwantummechanica, die werkt supergoed voor hele kleine deeltjes. Ja. Maar voor de hele grote dingen, dus de sterren, de planeten, hoe die om elkaar heen bewegen, maar ook hoe bijvoorbeeld hele sterrenstelsels bewegen, daarvoor werkt die kwantummechanica helemaal niet. En daar gebruiken we de relativiteitstheorie van Einstein. En uit die relativiteitstheorie komen weer andere natuurwetten die daar heel goed werken. Maar omdat het hele universum ooit in één klap bij de Big Bang is ontstaan, denken wij of weten wij dat die kwantummechanica ook verenigbaar moet zijn met die relativiteitstheorie. En het lukt de natuurkundigen die daarmee bezig zijn niet om die twee op één hoop te krijgen en om één formule te maken die zowel die kwantummechanica als die relativiteitstheorie beschrijft. Ah, dus kan je eigenlijk dat is zeggen, probleem. Kan je zeggen dat de kwantummechanica en de relativiteitstheorie elkaars tegenpolen zijn ogenschijnlijk? Op een bepaalde manier wel. Want wat er met die kwantummechanica aan de hand is, is dat eigenlijk kwantum staat voor een pakketje. Dus bij de kwantummechanica kan je alles beschrijven als een klein pakketje. Als een klein deeltje bijvoorbeeld. Of een klein energiepakketje. En in de zwaartekracht kan je niet opdelen in pakketjes. Mm. Er is eigenlijk geen pakketje voor zwaartekracht. Dus dat zou je dan, er zou een deeltje moeten zijn die zwaartekracht overbrengt. En dat zou een perfect pakketje zijn. Maar die hebben we nog niet gevonden. En daarom denkt deze persoon, die dus deze nieuwe theorie heeft opgeworpen, dat die pakketjes misschien helemaal niet bestaan voor zwaartekracht. En wie is deze persoon? Ja, hij heet Oppenheim. Dat klinkt een beetje zoals die film Oppenheimer. Maar dat is niet hetzelfde. Het is ook geen familie. Ja. Maar het is wel een goede natuurkundige. En dit is een theoretisch natuurkundige. Dus je moet voorstellen, dat is iemand die niet per se zelf de proeven maakt. Maar die heel met potlood en pen en papier zit te berekenen hoe het eruit zou kunnen zien in de wiskundige vertelling. En wat betekent dan de wiebelende ruimtetijd daarin? Want het grote is de relativiteitstheorie. Ik herhaal even, hè. Voor mij is het vanzelf, Anna. Het kleine is kwantummechanica. En dat grote kan je niet echt ogenschijnlijk met elkaar verbinden. Maar dan komt er ook nog iets als wiebelende ruimtetijd daaroverheen. Wat is dat dan weer? Ja, nou, wat hij dus eigenlijk zegt, is hij zegt dus, ik verwacht niet dat er hele kleine pakketjes zijn van zwaartekracht. En dat die dus als deeltjes zich kunnen voortplanten. Maar om een andere beschrijving te geven die wel verenigd is met die kwantummechanica, zegt hij, het zou ook kunnen zijn dat er kleine toevalligheden kunnen zijn in hoe de tijd zich beweegt. Want wij gaan er eigenlijk vanuit dat de tijd een heel continu iets is, dat zich gewoon heel gelijkmatig verdeelt. Dus een tel is altijd een tel. Voor iedereen kan dat wel een andere snelheid hebben. Maar het gedraagt zich wel altijd hetzelfde. En hij zegt eigenlijk, er zouden ook kleine toevalligheden in het spel kunnen zijn bij die tijd. En dat is iets waar eigenlijk de meeste natuurkundigen helemaal niet op zitten te wachten. Want van al die toevalligheden die er in de kwantummechanica zitten, was het juist zo lekker dat we van de tijd gewoon wisten, die is betrouwbaar. Ja. Maar ja, dus voor heel veel natuurkundigen is het helemaal niet een prettig idee dat die tijd wiebelt. Maar zoals de wetenschap betaamt, hij heeft een theorie en daar gaat de ander daarop schieten natuurlijk. Exact. Nou, en de reden, dat is dus nu inderdaad ook gebeurd. Dus er zijn andere theoretische natuurkundigen die andere theorieën aanhangen over hoe de kwantummechanica met de zwaartekracht verenigd zou kunnen worden. De meest bekende manier om kwantummechanica en relativiteitstheorie met elkaar te verbinden is de snaartheorie. Dat hebben jullie misschien ook wel eens gehoord. De snaartheorie gaat er eigenlijk vanuit dat alles, alle deeltjes, maar ook de zwaartekracht kunnen worden beschreven door hele kleine trillende snaartjes. Hmm. En de bedenkers van deze theorie gaan er dus wel vanuit dat er een soort kwantum variant van zwaartekracht is. En die zeggen weer, dat plan van die Oppenheim van de London University, dat kan niet kloppen, want dat strookt niet met ons geloof eigenlijk. Dus er is nu een soort van weddenschap tussen deze wetenschappers die zegt van, nou, als je kan meten of die ruimtetijd wiebelt, wij geloven het niet, maar we zetten er een wetje op. En een van ons twee heeft gelijk, maar wij geloven echt niet dat jouw theorie klopt. Maar welke school behoor jij toe? Ik zit nu nog in het snaartheoriekamp, moet ik eerlijk zeggen. De snaartheorie. Het lastige van de snaartheorie, het is een hele mooie wiskundige theorie die eigenlijk alles heel mooi symmetrisch beschrijft. Het probleem ermee is, je kan er geen experimenten mee doen. Die snaartjes die zouden zo klein zijn dat wij niet verwachten dat we dat binnen nu en 100 jaar kunnen gaan waarnemen. En dat is wat het voor heel veel experimentele natuurkundigen ook niet zo interessant maakt. Die willen eigenlijk een theorie die ze kunnen testen. En dat is weer interessant aan die aan de nieuwe theorie van Oppenheim, die zou je eventueel wel kunnen testen. En dat is eigenlijk waar we nu op wachten. Is op een experiment waarmee je kan kijken of er inderdaad die kleine wiebelingen in de ruimtetijd zitten. En dat zou een hele grote doorbraak zijn als we die echt waarnemen. Maar ik ga er zelf niet van uit. Maar het is wel leuk dat we weer iets kunnen meten. Is dit een opwindend gedoe, deze wetenschap en alles over kwantummechanica? Kijk, wij hier in de studio proberen gewoon aan te haken bij wat je überhaupt zegt. Dus de opwinding, we zijn nog niet aan de opwinding toe. Maar jij voelt de opwinding volgens mij ook van dit geheel, of niet? Ja, ik vind het wel. Ik snap het. Het is super abstract. En het gaat over, zeg maar. Het gaat echt over de basis van de realiteit. Wat is tijd? Wat is ruimte? Hoe bestaat materie? En hoe beweegt dat met elkaar? Dus ik vind dat heel erg spannend. Maar ik weet ook, dat had ik ook zelf toen ik op de universiteit zat, dat ik heel vaak niet begreep waar die mensen het allemaal over hadden. En dat die wel heel boos en fel konden zijn als er weer een theorie kwam waar zij het niet mee eens waren. Ja. Zoals het een beetje politieke stromingen zijn, zeg maar. Dus ik vind eigenlijk die ophef eromheen ook wel grappig. Het zijn gewoon hele arrogante, zelfverzekerde mensen die een theorie bedenken en zeggen: mijn theorie is de beste. Dus ja, vind ik wel lekker. Vanavond ben je bij 100 jaar Nemo op het marineterrein in Amsterdam, waar je dus ook dit soort grote vragen in de wetenschap komen die aan bod dan ook daar? Ja, nou, waar het eigenlijk over gaat is dat deze theoretische vraag is natuurlijk ook een hele abstracte vraag waarvan je nu denkt: gaan we er ooit iets aan hebben? Wat we hier met 100 jaar Nemo willen vieren is eigenlijk dat iedere vraag, iedere nieuwsgierige vraag die er ooit is gesteld, uiteindelijk altijd wel weer geleid heeft tot technologie, tot kennis en tot nieuwe inzichten. Hmm. En dat is waar het over gaat. Dus we gaan nu de vragen behandelen van vooral kinderen die vragen hebben ingestuurd, die ook met grote vragen zitten. En dat eigenlijk willen we daarmee aanmoedigen dat je ook dingen vraagt waar je misschien niet meteen een antwoord hebt en waar je niet meteen een toepassing voor hebt. Heb je die vraag al gezien eigenlijk? Heb je al vragen van die kinderen? Ja, er zijn heel veel grappige vragen. Zoals bijvoorbeeld: waarom zijn zeepbellen niet vierkant? Of waarom is de lucht blauw? Waarom vallen dingen altijd naar beneden? Nou, dat soort vragen zitten ertussen. Maar ook bijvoorbeeld: waarom is het heelal donker? Dus het gaat alle kanten op. Maar de nieuwsgierigheid zoals ik bij kinderen vind. Ja, goede vraag, toch? Zeker. Ja. Nou, ik weet niet of die zeepbel weet ik. Die zeepbel weet ik. Oh. Alles vertel. Onder druk krijgt een ronde vorm. Ja, goed zo. Ja. Behalve de poep van een wombat. Dat zijn vierkante keutels. Ja, de poep van een wombat is vierkant, dat klopt. Dat komt er onder druk uit, kan ik jou vertellen. Nee, dat klopt. Maar bijna alles onder druk. Ja. Het meeste onder druk. Natuurkundige uitzondering op de regel. Ligt aan hoe hard de druk is. We gaan van quantum mechanica naar de poep van de wombat. Vanavond dus, dankjewel Annegien Brère. Vanavond ook te zien als presentator bij de viering dus van 100 jaar Nemo. Waar grote vragen uit de wetenschap aan bod komen. Ook mooie vragen. Vanaf 6:30 op het marineterrein in Amsterdam. Dankjewel, Anna. NPO. Dankjewel. Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Sade met Paradise. Ja, en misschien is dat ook wel geldt dat voor de volgende gast. Dat hij in paradijs heeft geleefd al 31 jaar lang als commentator bij de NOS. Hij is de stem van Radio Tour de France. En eigenlijk alle wielersport doet hij. Hij gaat met pensioen. Gio Lippens heb ik het over. Op 4 februari volgend jaar is het zover. Tijd om een beetje terug te blikken. Welkom, Gio. Je bent opa geworden. Is dat een van de redenen dat je hebt gezegd, nou, ik ga meer tijd aan de familie besteden? Ja, dat is wel een van de redenen. Ik ben trouwens voor de 4e keer opa geworden binnen 2 jaar tijd. Dus zo snel gaat het. Ja. Inderdaad, dat heeft wel een beetje meegespeeld. Ja, want je wil ook op een gegeven moment tijd met de kleinkinderen doorbrengen en met familie en dat soort dingen. Veel reizen, leuke dingen doen, andere dingen doen. Zijn er sentimenten bij het afscheid of helemaal niet eigenlijk? Ja, ik ben niet zo sentimenteel. Er werd ook wel eens aan mij gevraagd van, vind je het niet jammer dat je niet nog een jaar doorgaat met, met de wetenschap dat je afscheid neemt daarna? Of tot je dood gewoon. Wat zei je? Tot je dood. Tot mijn dood. Nee. Dat heb ik al helemaal niet. Ik vind dat iedereen vervangbaar is. Maar bijvoorbeeld dat idee van, ik doe nog een laatste keer de Tour de France in de wetenschap, dat het de laatste keer is. En nu heb ik die beslissing een paar weken geleden genomen. Mm. Met het hart eigenlijk. Misschien ook nog wel onverwacht voor veel mensen. En daardoor heb ik eigenlijk dat afscheid tijdens die evenementen nooit genomen. En dat vind ik eigenlijk wel zo prettig. Ja, nou begon je ooit als atletiekverslaggever. Is dat de oorsprong van de sportliefde, atletiek? Nee. Het wielrennen was echt wel de oorsprong van de sportliefde. Want ja, ik ben in Limburg opgegroeid, Zuid-Limburg. En mijn ouders waren wielergek. We keken heel veel naar de BRT toen nog. Hè, want Nederland 1 kon je toen nog maar moeilijk ontvangen daar. Dat was wel eens wat gestreept. Maar de BRT kon je echt heel goed ontvangen. Ja, en daar heb ik gewoon de successen gezien. Eigenlijk van wat is het? Henny Kuiper, Joop Zoetemelk. Daarvoor nog Jan Jansen. En daar is echt wel dat bacil gekomen. En ik stond met mijn vader gewoon meermalen op de Keutenberg tijdens de Amstel Gold Race. Of aan de finish in Meersen toen nog. Nederlandse kampioenschappen in Valkenburg meegemaakt. Nee, dus dat wielrennen was echt wel mijn sport. Ja, maar toch de liefde voor de sport, los van wielrennen, gaat het later ook nog wel over hebben hoor. Ik heb een fragment hier uit 1996, Michael Johnson, Olympische Spelen, Atlanta. Een legendarische wedstrijd natuurlijk gewonnen, omdat hij daarna is geschorst wegens doping. Maar het enthousiasme van de jonge Gio is echt aanstekelijk. Het is Michael Johnson die dik voorlift. Frankie Fredericks kan er niet bij blijven. En trek nou door, Johnson. Hij gaat het proberen, hij redt het. 19:32, het wereldrecord van Michael Johnson. Wat een fantastische tijd. Hij liep door, hij keek niet om. Frankie Fredericks wordt tweede. En Eto Bolden wordt derde. En nu, ja, ik wou bijna zeggen, ontploft dit stadion. Maar dat lijkt me niet zo'n verstandige opmerking hier tijdens deze Olympische Spelen. Maar echt, iedereen staat te juichen. Michael Johnson pakt zijn shirtje vast. Hij staat zo van, ik heb het hier gedaan. I'm the man. Ja, je zegt dat omdat er toen een. Hoe vind je? Hoe luister je dat? Ja, nooit meer teruggehoord. En inderdaad, ik zeg het. Omdat dus inderdaad, dat was natuurlijk de Olympische Spelen van die bomaanslag in Atlanta op dat plein. en vandaar dat ik een beetje dacht van, kan ik dit nou wel zeggen dat het stadion ontploft? Nou ja, het feit dat je daar dat je bewust bent terwijl je zo hoog in je energie zit, dat zegt ook wel heel wat. Maar hoe luister je naar jezelf, van Gio? Het vloept eruit. Ja, ik vind het wel grappig inderdaad. En het is inderdaad nog een hele jonge stem. Ja. Dat sowieso. Maar ja, kijk, nu, of je nou wil of niet, je behoort nu tot een rijtje legendarische namen, Gio Lippens. Want Theo Komen, Jacques Chapelle, Leo Driessen, Gio Lippens. Dat zijn allemaal zijn shirtnamen, hoor. Met de nummers erbij zeker. Nee. Nou ja. Natuurlijk vind ik het bijzonder. En zeker als je inderdaad zo'n rijtje namen hoort. Maar ik heb ook wel eens vaker gezegd, ook met Radio Tour de France, wat natuurlijk een legendarisch programma is, niemand is dus onvervangbaar. Nee. En dat hoor je dus inderdaad aan dit rijtje namen. Een aantal zijn ons zelfs ontvallen. Zeker. Maar dat programma gaat altijd maar door. En dat heb ik wel altijd heel goed beseft. Dat je maar een onderdeel bent, een schakeltje, zeg maar, in een hele grote ketting. Hè. Zo'n programma, dat geldt voor alle programma's, ook op tv, dat wordt gemaakt door heel veel mensen. Ja. En al die mensen die zijn hartstikke belangrijk. En ik ben dan toevallig degene die op die prachtige plek mag gaan zitten, dat ik mag gaan verslaan, commentariëren wat er gebeurt. Nou, en dat je dus op een gegeven moment zelfs ook de Theo Komen Award hebt gewonnen voor je verslag van een grote valpartij in de Tour de France. In 2015 was dat. En dat klonk toen zo. Ja, dat is echt een hele zware valpartij. Even kijken, zie ik daar Tom Dumoulin erachter zitten? Ik geloof het wel. In ieder geval Fabian Cancellara is zwaar gevallen. Ik zie nu een renner van FDG waar de artsen bij staan. En ik geloof dat de koers op dit moment geneutraliseerd is. Dat is de laatste mededeling. En kijk eens, oei, oei, oei, oei, oei. Daar vooraan in het peloton, daar gaat de renner onderuit. En dan vliegt er echt letterlijk van alles over elkaar. En nu zie ik inderdaad Christian Prudhomme met de armen breed. De koers wordt gewoon stilgelegd. Gefeliciteerd. Heel anders, hè? Ja, nou, ik zeg je eerlijk, ik vond het eerste fragment echt vele maten beter. Dat was ja, maar weet je wat het gekke is? Tuurlijk, ik vind sowieso prijzen voor ons werk. Ja. Ja, weet je, je doet gewoon je ding. En ik vind het vaak appels en peren vergelijken. Hmm. Maar wat de motivatie was van de jury was dat ik het hoofd koel hield op dat moment. Want Het was echt een enorme chaos. Het was die etappe waarin Tom Dumoulin, dat dacht iedereen, De gele trui zou gaan overpakken van Fabian Cancellara. Want De aankomst was op de muur van Hoei in de Tour. Ja, en toen was dus die valpartij en Dumoulin viel dus uit. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ook dit weer een schakeltje. Want bijvoorbeeld Sebastian Timmerman zat toen op de motor en die heeft ook heel veel bijdrage op datzelfde moment geleverd. Die stond er gewoon tussen. Dus die kon ook allerlei dingen roepen en influisteren. En dus ja, weet je, wat dat betreft blijft het gewoon altijd teamwork. Ah, maar nou, ik zag voor de uitzending, liet onze regisseur Michel nog een fragment zien, dat je van de motor afstapt en ging lopen. En dat vond ik echt een schitterend fragment, dat jij ging hardlopen. En terwijl je aan het lopen was, ging je verslag doen. Met toen. Ja, maar dat was ook zo bijzonder. Dat Froome daar hardlopend omhoog moest. Weet je, dat zijn ook van die idiote fragmenten. Inderdaad, Michel, jouw regisseur, Die heeft daar opname toen van gemaakt. Die was toevallig ter plekke. Ja, dat is ook echt super bijzonder natuurlijk. Nee, weet je, jij zei het, had het net over dat Paradise. En zo heb ik het ook gevoeld. Van een ontzettend bevoorrechte positie. Dat je bij allerlei belangrijke sportevenementen, Olympische Spelen, WK's atletiek, maar ook de Tour, klassiekers, dat je eigenlijk altijd met je neus vooraan mag staan. En dat je vanaf de eerste rij eigenlijk verslag mag doen. Je hebt dus überhaupt dat is een hele mooie plek. Nou, je hebt een hele mooie plek in een heel mooi jaar. Hè? Want het was een bijzonder wielerjaar. Met voor de eerste keer in 38 jaar weer een Nederlander die wereldkampioen werd bij de mannen. Mathieu van der Poel dit jaar. En daar was jij natuurlijk ook bij. Hij kijkt om, maar Mathieu, je hoeft niet om te kijken, want het verschil is bijna 2 minuten. Gehavend, met val, komt hij zometeen over de streep, pakt hij die wereldtitel. Wat een onvoorstelbaar knappe prestatie. Hij maakt het gewoon af, hij klopt alle blokken, hij klopt alle ploegen, hij klopt de hele concurrentie. Mathieu van der Poel is wereldkampioen 2023, 38 jaar na Joop. Wat ga je het meeste missen, Gio? De adrenaline, dat denk ik wel. De adrenaline, zeker van zo'n aankomst. Kijk, Mathieu van der Poel, dat kondigde zich al even aan. Maar bijvoorbeeld zo'n 200 meter die we net hoorden van Michael Johnson en bijvoorbeeld een massasprint in de Tour. Het moment waarop er echt iets beslist wordt. Ja, dat is echt zo'n adrenaline rush. Dan gaat mijn hartslag volgens mij ook richting de 200. En dat uitzicht dan in dat commentaar. En dat ga ik wel missen natuurlijk. Want dat heb je toch minder als je thuis gewoon op de bank voor de televisie zit. En je ziet zoiets gebeuren. 4 februari is het laatste verslag van het WK veldrijden. Wat gebeurt er vanaf 5 februari? Reizen. Misschien wel schrijven. Hè. Je weet, ik heb een aantal romans geschreven. Ook een aantal wielerboeken. Dat vind ik nog steeds leuk. En voor de rest dingen die op mijn pad komen. Ik zeg wel tegenwoordig van, ik ga mijn agenda gewoon helemaal leegvegen. In de wetenschap dat er dan waarschijnlijk binnen hele korte tijd waarschijnlijk weer allerlei leuke dingen voor in de plaats komen. En ik ga fietsen. Dat heb ik iets te weinig gedaan de afgelopen jaren. Daar kwam het gewoon niet van. Mooi man. Dankjewel voor al die jaren, Gio Lippens. En Gio Lippens is nog een paar maanden te horen dus hier op NPO Radio 1. 4 februari is zijn laatste verslag van het WK veldrijden. En daarna de agenda leeg. Dankjewel. Was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Said if I held my breath on you, I would have died 1,000 times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Now promises broken, nemesis our token. Turn around, march on to your new home. Oh, after you're gone, darling. Please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Yeah. Remember your days are falling number. March on. March on. March on. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, you'd probably swallow your tongue by now. All I'm trying to say, darling, is that you know very well that I left her for you. I guess you're doing the same old, same thing to me now. Now these days, Hennessy dries my veins as our Genesis smiles back at me. Now heresy might be a new fate, faith. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Yeah. Remember Benjamin Clementine met Nemesis is de titelsong van de serie The Morning Show met onder andere Jennifer Aniston. Goed, we gaan het straks hebben over bijzondere vogelnamen. Namen van vogels die eigenlijk helemaal niet meer kunnen. En hoe moet de Europese wetgeving op het gebied van kunstmatige intelligentie eruit zien? AI-expert Sharida Dorder heeft daar wel wat ideeën over. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Sit van der Linde. Voorlopig mogen er geen asielzoekers worden opgevangen in een hotel in Uden. Volgens de rechtbank moet de gemeente eerst oordelen over een omgevingsvergunning en daarna moeten omwonenden officieel bezwaar kunnen maken. De gemeente en het COA hadden al afgesproken om vanaf maandag asielzoekers onder te brengen in dat hotel. Israël gaat ervan uit dat er nog 137 mensen gegijzeld worden gehouden in Gaza. Tijdens de gevechtspauze van een week geleden werden 110 gijzelaars vrijgelaten. Het ging om 86 Israëliërs en 24 buitenlanders. In ruil daarvoor liet Israël honderden Palestijnse gevangenen vrij. Luchthaven Schiphol kampt nog altijd met de problemen door de mist gisteren. Ook vandaag moeten er daarom 117 vluchten worden geannuleerd. Hoewel alle banen weer kunnen worden gebruikt, heeft het midden van het land nog steeds te maken met mistig weer. En bij voetbalwedstrijden tussen Roda JC en MVV Maastricht is 3 jaar lang geen uitpubliek welkom, meldt 1 Limburg. 2 weken geleden mocht er voor het eerst weer MVV-fans in het stadion van Roda. Maar er braken ongeregeldheden uit en 10 mensen werden aangehouden. Waar staan de files, Erik Evengroen? Nou, onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Zoetwijk aan de Rijdijk is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog altijd een half uur. De A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor knooppunt Rijnsweerd ook een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en hou rekening met een kwartier extra reistijd. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Belfeld ook een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is een half uur. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, deze week vond een cruciale onderhandelingsronde plaats voor de AI Act, de Europese wet om kunstmatige intelligentie te reguleren. Aan de wet wordt al jaren gewerkt, maar het is onzeker of strengere EU-regels er daadwerkelijk komen. Want grote landen als Frankrijk, Duitsland en Italië zijn namelijk een lobby gestart om dit tegen te gaan. Jalila Dorder is auteur van het boek AI in Marketing. Misschien moet je even uitleggen wat de inzet was van die gesprekken. Ja, de wet is waar ze mee bezig zijn, de AI-EU-Act, is eigenlijk in het leven geroepen om ook te zorgen dat de systemen, de technologie waarmee we aan de slag gaan, dat dat ook maatschappelijk verantwoord wordt ingezet. Dus veiligheid, transparant, tegen discriminatie en dat soort zaken. Daar zijn ze al een aantal jaar mee bezig, want wet en regelgeving loopt altijd achter op technologie. Zijn ze ondertussen 4 jaar mee bezig en toen dachten ze, nu hebben we het. We gaan het op papier zetten en toen kwam bijvoorbeeld ChatGPT. En daar hadden ze even geen rekening mee gehouden, zoals vaker gebeurt natuurlijk met technologische innovatie. Want inderdaad, zoals je zegt, de wetgeving loopt altijd achter op de werkelijkheid. Ja. En daar hadden ze eigenlijk geen rekening mee gehouden. En toen dachten we, hoe gaan we dat nou hierin onderbrengen? Ja. En toen kwamen we eigenlijk ineens best wel onverwachts, Frankrijk, Italië en Duitsland, met de mededeling, wij willen geen foundation models onder deze wetgeving hebben. En wat betekent dat? Foundation models zijn eigenlijk modellen die getraind zijn op grote datasets en die voor heel veel, voor heel veel taken kan worden ingezet. Dus een ChatGPT is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Het kan in heel veel verschillende taken binnen bedrijfsprocessen worden ingezet. Dus heel breed. En dat vinden ze dus heel lastig, van hoe gaan ze dat dan reguleren? Want er zijn ook zoveel verschillende use cases. En voorheen dachten ze, was eigenlijk de intentie, want ze dachten, alle modellen van AI kunnen we hieronder stoppen. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. En nu hebben een aantal landen daar ook nog een stokje voor gestoken. Waarom willen ze dat niet? Verschillende redenen. Als eerste wat ze aangeven is dat er komt heel veel bureaucratische rompslomp bij, om het zo maar even te zeggen, dat het lastig is voor start-ups om te groeien. We zien ook al, er is eerder een onderzoek ook geweest überhaupt, dat 50% van de start-ups aangeven van dit gaat heel veel vertraging voor ons zorgen. Mm-hmm. 16% heeft aangegeven, we verkassen waarschijnlijk naar Amerika of ergens anders waar we dus wel aan de slag kunnen. En ze zien dus ook wel dat deze wet was in eerste instantie ook een beetje gekeken naar vooral de Amerikaanse big tech, om die een beetje tegen te houden. Maar dat het dus ook gewoon echt Europese tech gaat remmen en ook het innoveren. En aangezien wij een ambitie hebben om ook techleader te worden, ook op dit vakgebied, om echt het toneel te betreden, dat gaat lastig worden. Nou, heb je dus verschillende stromingen. Mensen die zeggen, je moet het heel goed reguleren, want AI heeft heel veel dreigingen en gevaarlijk. Ja. Met name op privacygebied bijvoorbeeld. Ja, zeker. En je hebt een stroming die zegt van, dat loopt zo'n vaart niet. We moeten gewoon die techniek omarmen en gebruiken. In het bedrijfsleven, de overheid. En gaandeweg moeten we misschien dingen aanpassen. Jij behoort tot de tweede school, denk ik. Ik behoor zeker tot de tweede school. Jij zegt, gooi het meer vrij. Je kan het gebruiken voor bedrijven. Je kan het gebruiken voor de marketing bijvoorbeeld. Exact. En dan kun je gaan. We gaan wel kijken, waarom is dat een betere weg, vind jij? Want die risico's zijn wel reëel. Omdat ik vind eigenlijk, om zoveel rekening te houden met sommige risico's, zoveel wetgeving op iets waarvan je nog helemaal niet weet hoe het gaat ontwikkelen, dat je dat een beetje kan vergelijken met het bouwen van een familiehuis als je 18 bent. Je weet nog helemaal niet waar we staan. Bijvoorbeeld 4 jaar geleden dachten we, we hebben een goede wet en regelgeving, en toen kwam ChatGPT en nu hebben we alweer een discussie. Dus dat gaat gewoon een lopende discussie worden. Wat je eigenlijk gewoon beter kan doen is, en dat is gewoon met technologie, een paar keer goed crashen en dan kijken, hoe kunnen we dat soort situaties daarna voorkomen? Maar als je crasht, kan het echt wat te laat zijn. Financiële schade, morele schade, privacy schade. Dat kan echt heel veel schade in die samenleving veroorzaken. Dat klopt en zeker. En jij zegt, dat is gewoon, dat moeten we maar gewoon slikken. Ik zeg niet dat je het zomaar moet slikken, want het is niet dat de landen zeggen, we willen helemaal geen regulering. Ja. Maar ik wil wel zeggen dat het vrijer is. Kijk, bijvoorbeeld met autorijden duurde het ook heel lang voordat we een gordel hadden. Of dat we überhaupt geen mobiele telefoons mochten gebruiken. Je moet ook wel gaandeweg samen leren en erachter komen, waar gaat het nou eigenlijk mis en wat kunnen we dan er tegen doen? En het kan prima zo zijn, want heel veel, ik denk ook niet dat developers vanuit een slechte intentie iets ontwikkelen. Dat ze denken, we zijn nu met iets heel goeds bezig, maar dat het volgend jaar misschien slecht kan uitpakken. Dus je zegt niet, laat het helemaal vrij. Je zegt, maak wel regelgeving, maar je kan niet alles regelen. Je kan inderdaad niet alles vastzetten. Je kan het beste, geloof ik, samen monitoren. En daarvoor ben ik bijvoorbeeld ook een fan van open sources. Mm-hmm. Dat we samen wereldwijd kijken van, wat gebeurt er nou? Dat continu in de gaten blijven houden. Maar dus ook nog wel de ruimte geven om te kunnen innoveren. Niet vooraf al de deur dichtzetten. Maar als je, dan doe je eigenlijk meer een beroep op zelfregulering. En we weten uit ervaring, bij zelfregulering ligt de lat altijd lager dan wanneer een overheid dat doet. Of klopt. In dit geval de EU. Klopt, ja, natuurlijk. Want bij zelfregulering, kijk, de bedrijven hebben natuurlijk meestal in eerste instantie een commercieel belang boven maatschappelijk belang. Ja. Dat zeker. Maar op het punt, en zeker dus met open sources, en dat zijn nu ook de bedrijven die echt hier sterk gelobbyd in hebben, heb je wel, en daar geloof ik zelf ook wel heilig in, ik geloof dat wereldwijd miljoenen mensen die meekijken met een open source veel meer zien dan dat mensen bij de overheid zullen zien. Die hebben daar veel meer kennis achter. En ik denk dat je het dan veel beter in goede banen kan leiden. Omdat je dan ook echt mensen hebt die echt hands-on hiermee aan bezig zijn. In plaats van mensen die veel heel uit, sorry dat ik het zo zeg, even een theorieboek aan het lezen zijn. Maar het is best lastig, want als we nu het aanpassen op ChatGPT, volgend jaar is weer wat anders. Exact. En dan moet je dus weer aanpassen. Dan ga je het weer switchen. Dus hoe ga je daar dan mee om? En ook, we vergeten dat ook heel veel startups ook gebaseerd zijn op onderliggende modellen zoals een ChatGPT, welke trouwens geen open source is. Dus dat is even goed om te benoemen. Wat is precies een open source als je het in jouw definitie bekijkt? Open source is als je, zeg maar, de code open is, dus de bron is open, en andere mensen kunnen daar dus in meekijken. En wat daar is het voordeel aan van, dat ook andere mensen dus sneller problemen kunnen signaleren die andere organisaties, of dat de organisatie of de developer zelf niet zien. Wat zijn, als je kijkt, hè, op basis van jouw ervaring, hè, je geeft ook les over AI, je hebt een boek erover geschreven, met name richting ook het bedrijfsleven. Wat zijn de drie dingen waarvan jij zegt, oké, dat moet nog los van de technologische ontwikkelingen, dat zou sowieso geregeld moeten worden, wil je op een relatief veilige manier gebruik kunnen maken van AI? Dan zou ik zeggen dat we wel transparantie hebben moeten hebben in de data eigenlijk die gebruikt wordt, dat daar naar gekeken wordt. Eén, wat verzameld. Ja, wat we verzamelen, maar ook inderdaad wat wordt er in een model überhaupt gestopt. Wat zou ik nog meer zeggen? Ja, het klinkt heel stom, maar een basiskennis. Ik vind gewoon dat er moet gewoon wel ergens een basiskennis komen. Deze technologie zit nu al in miljoenen mensen in huiskamers. Er moet gewoon een basiskennis komen. Hoe ga je hier mee om? Wat zijn vragen die je kan stellen aan andere partijen? Dat doe ik ook veel met mijn klanten. Mm-hmm. Welke vragen kan je nou stellen aan leveranciers? Ik denk eigenlijk ook bij die twee wel zou zeggen. Mm. Ja, een gast die luistert, Ruisteraar, die zegt van, gaat gewoon over het crashen. Ja. Moet het eerst het huis laten verbranden, dan pas de brandverzekering nemen. Ik weet niet of dat helemaal opgaat, maar dat is wel het gevoel. Kijk, wij vinden het eng, hè? Dat je iets doet. Kijk, je moet je voorstellen, jij gaf het voorbeeld van de auto-industrie. Laten we de vliegtuigindustrie nemen. Ja. Kijk, je hebt een paar moedige mensen gehad die voor het eerst gingen vliegen. En uiteindelijk is van daaruit is het ontwikkeld. Ja. Maar de Hindenburg bijvoorbeeld, de grote Zeppelin, dat is enorm gecrashed. En dat is ook nooit meer teruggekomen omdat het zo is gecrashed. Omdat er gewoon geen veiligheidsmaatregelen waren. Ja. Dat risico, dat voel je ergens bij AI. Alleen, je krijgt je vinger er niet achter. Dat risico dan is, omdat we te weinig weten. En je komt alleen, dingen kan je alleen weten als je ermee experimenteert. Als je ermee aan de slag gaat en er ook achterkomt. En niet vooraf al dingen gaat bepalen. Maar je hebt meer experimentruimte naarmate de gevolgen kleiner zijn. En bij AI heb je het gevoel, zeker omdat het in veel mensen hun huiskamer zit, of zelfs in je zak zit. Ja, in je zak. Je telefoon pak ik nu even voor de mensen die hier luisteren. Omdat het in je zak ook zit, kunnen de gevolgen zo groot zijn. Want en voor die gevolgen kijken. Dat zijn natuurlijk, ik zeg niet, lang leven de lol en alles moet gebeuren. Mm. En dat is ook niet wat deze lidstaten zeggen. Ze zeggen natuurlijk, er moet wel een vorm van regulering zijn. Alleen niet zo strikt als dat het nu wordt toegepast. Ook een van de redenen dat daarvoor is dat wij hebben geen digitale leiders in Europa. De grote modellen, et cetera, die we nu gebruiken, komen vanuit Amerika, China, et cetera. Dus wij gebruiken die al als basis. Nou, als wij die als basis al niet moeten gebruiken, hebben we al een enorme achtersprong. Dat is al ten eerste. Een achtersprong, mooi, hè? Achterstand. Ik vind het wel mooi, juist een achtersprong. Lopen we inderdaad al heel erg ver achter. Ja. Die bedrijven zetten wel de standaarden. Die zetten wel de minimale criteria's. Dus hoe ga je daar dan nog aan meten als organisatie binnen Europa als je aan zoveel wetgeving moet voldoen. Zeg je dat er eigenlijk ook gewoon te weinig datakennis is in de EU? Want dit is een kwestie waar met name de big tech, de grote Amerikaanse bedrijven leiding nemen. En politiek loopt daar eigenlijk ver op achter. Dat is wat je zegt eigenlijk. Ja, die loopt daar ver op achter. En ik zou meer een wereldwijde aanpak ook hierin zien. Want wat je nu ziet is dan, ja, Amerika mag dat doen, China mag dat doen en Europa moet dit doen. Waarom kijken we niet, want het is technologie, het gaat over grenzen. Waarom kijken we niet over een wereldwijde aanpak? Want dan is het ook een eerlijk concurrentieveld. Ja, maar dat is best lastig natuurlijk om China, Amerika en Europa op één lijn te krijgen. Allemaal verschillende belangen. Ja. Kijk, China heeft bijvoorbeeld, nu is een Singaporese bedrijf, maar heeft lang TikTok onder hun hoede gehad. Ja. En die hebben daar totaal geen belang bij dat er bepaalde dingen heel goed geregeld worden. Die willen gewoon TikTok hebben zoals het nu is. Exact. Toch? Dat klopt. Maar en jij Amerika zegt, je moet het op één wel lijn proberen te krijgen. Ja, nou, je zal eerst kunnen beginnen met Amerika. Om al op één eerste lijn te komen. Daar zijn wel best wel veel gedeelde normen en waarden die we hebben. En dan, ja, dan krijg je ook tenminste een eerlijke concurrentie. Denk je dat ze het nog uitkomen, de EU, met Frankrijk, Duitsland en Italië, om uiteindelijk toch die EU-regels te hebben op het gebied van de AI? Ja, zeker. Toevallig vanochtend is er weer berichtgeving geweest. En wat ze daar hebben aangegeven van, oké, de foundation modellen, dus de modellen zoals een ChatGPT, maar dus ook, we hebben daar ook Europese varianten van. Daar zijn mensen ook vaak niet mee bekend. Mm-hmm. Maar die zijn er ook. Die vallen in principe, ja, ligt eraan wat de toepassing ervan is. Als de lagere toepassing is, dus bijvoorbeeld gewoon in een chatbot of iets dergelijks, dan valt het niet onder de EU AI Act. Dat is een beetje de richting waar we op gaan. En dat het ook open source moet zijn, dus dat andere mensen mee kunnen kijken. Wordt het ingezet bijvoorbeeld in ziekenhuizen of in onderwijs? Wel echt dat je denkt, hier is meer cruciaal, omdat ook echt de burger ook op die manier echt enorm benadeeld kan worden, mm-hmm, om het zo maar even te zeggen, dan valt het wel onder de EU AI Act. En dat benieuwd vind ik ook eerlijk. Ben je benieuwd. Je moet dat ook niet krijgen in het onderwijs. Sherida Dorder is auteur van het boek AI in de marketing. We spraken over de EU Act, met name met betrekking tot AI. Dankjewel, Sherida. Tot 4 uur. Umberto Tan. Drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People y'all killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And won't you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really, what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on. I don't know. Or where's the truth, y'all? Come on. I don't know. Or where's the love, y'all? People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? The love? I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. People killing, people dying, children hurting and crying. When you practice what you preach, would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Black Eyed Peas. En de titel van de song was heel duidelijk, hè? Where is the love? La la la la la la la la la la la la la. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Barshuis. Jullie zijn een goed in de studio. Arjan, je hebt vandaag een bijzonder onderwerp. Ja. Het gaat over vogelnamen. We gaan het over de etymologie hebben, zoals dat zo mooi heet. En want je denkt misschien, we hebben Sinterklaas gehad. Ja. De ellende rondom de pietendiscussie ligt achter ons. Maar in Vogelland is een best wel vergelijkbare discussie nu gaande. Namelijk rondom de naamgeving van vogels. In de Verenigde Staten met name. Want ja, hier in Nederland zijn niet zo, of eigenlijk amper vogels vernoemd naar personen. Behalve misschien het pimpelmees, naar meneer Pimpel. Nee. Pimpel. Kijken hoe Humberto reageerde. Maar. Ja, en de koolmees naar de heer Kool. Nee, maar in Amerika zijn echt bijna de helft van de vogels zijn naar personen genoemd. En de discussie is nu moeten niet al die vogelsoorten die naar personen zijn genoemd een meer beschrijvende naam krijgen. En die discussie, ik zat hier 2 jaar geleden, dat vertelde ik daar ook over. Zeker. En toen was er een best wel no-brainer en dat was de McCown's Longspur. Dat is een gorsachtig vogeltje. En die was vernoemd naar ene McCown. En, die dat is logisch, toch? Ik zou ook, als ik een vogel zou vinden, zou ik het ook naar mezelf. Ja, alleen als je dan gaat kijken wie John McCown of General McCown precies was. Dan blijkt het toch wel een vrij vreselijk persoon te zijn. Dus McCown was een Confederate general. Die voorvechter was van de slavernij en ten strijde trok tegen de inheemse gemeenschappen en eigenlijk genocide heeft gepleegd. Werd besloten om die naam te veranderen. Daarom heet hij nu, het vogeltje heet de Tikbeeld Longspur. Okay. Maar had hij die vogel ook gevonden of is die alleen puur vernoemd? Nee, hij is naar hem vernoemd. En nu is er ook, wat is in Nederland zo en ook in Amerika, is dat vogels kijken, er wordt vaak, waar ik ook voorstander van ben, om het een meer inclusieve hobby te maken. Ik vind vogels kijken is iets wat iedereen kan doen, het is hartstikke leuk. Maar als je kijkt in Amerika, zijn toch wel vooral oude witte mensen die vogels kijken. In Nederland is dat ook helaas nog gemiddeld gezien nog steeds zo. Mm. En ik denk als je het een meer inclusieve hobby wil maken, moet je ook zorgen dat er niet namen tussen zitten die mensen kunnen beledigen. En dan heb je natuurlijk de grondlegger van de Amerikaanse ornithologie. Eigenlijk John James Audubon. Daar is ook de Audubon Vereniging naar genoemd. Een beetje de parallel van vogelbescherming in Amerika. Ja, en die had ook nog wel wat op zijn kerfstok. Dus dat was een slavenhandelaar of een slaven-eigenaar. En ook niet helemaal een spatzuivere vent. Dus ze zijn aan het kijken om die namen te veranderen. En dan zijn er natuurlijk nog. Ik las een heel interessant stuk van iemand die afstamt van de Cherokee. Dus een inheemse gemeenschap in de Verenigde Staten. En die had heel erg veel moeite. Die was zelf vogelgids om het over de Scots Oriole te hebben. Okay. En die kreeg die naam gewoon niet over zijn lippen als hij aan het gidsen was. Want Scott, dat was ook een persoon die voor het Amerikaanse leger werd op een gegeven moment opdracht kreeg om Cherokee uit hun huizen te verdrijven. Op te sluiten in strafkampen. En er zijn gewoon... De oma van zijn oma is in zo'n strafkamp gestorven aan hitte en ellende. En die Scott, het is dus nogal een no-brainer dat je als je vogels kijken inclusief wil maken, dat je die naam gaat veranderen in een andere naam. Overigens een leuk detail hieraan is dat hij eigenlijk daarvoor al was ontdekt door heel iemand anders. Dus hier is hij ontdekt door een meneer Couch. Zelf ook geen prettige vent. Ook niet. Die aan de genocide van de Seminoles, een andere gemeenschap in Amerika had meegewerkt. Maar kan daar dan ook gewoon geen onderscheid in worden gedaan? Van oké, dit is de naam, maar dit is wel de persoon dat je het verhaal erbij vertelt. Dat is dus nu ook de grote vraag. En het argument dat tegenstanders van het veranderen van al die namen aanvoeren is, je wist de geschiedenis uit. En het verleden, dat gaat verloren. De historische context gaat verloren. Maar als je dan goed gaat kijken, dan blijken sommige van die namen totaal random te zijn. En vaak is het om een wit voetje. Die bedoelt random, die hangen helemaal niet samen met de vogelsoort. Nee, dan was het vaak om een wit voetje te halen. Dat is een mooie woordspeling. Bij een grote geldschieter. Die dan in een van de universiteiten of een onderzoek van zo'n persoon die dan die soort ontdekte. Maar dat gebeurt ook met gebouwen. Ja, maar dat zijn ook... zonder uitzondering bijna, rijke, oude, witte mannen... waar dan die vogels naar zijn vernoemd. Dus dat is dan een ding. En vaak is het totaal random. Dus puur omdat het lekker bekt, zijn er vijf soorten naar meneer Kessin vernoemd. Okay. Ben jij in deze discussie opgeschoven? Nou, ik denk dat je moet kijken per vogel, inderdaad, is dit echt iemand die echt significante bijdrage aan de bescherming van die soort of aan de ontdekking van die vogel? Maar als een vogel gewoon vernoemd is naar iemand die eigenlijk helemaal niets te maken heeft met de bescherming van die vogel, of überhaupt niet eens ooit heeft... het zijn vaak dus vernoemd naar Britten die nog nooit in de Verenigde Staten waren geweest, die helemaal niets met de vogel te maken hebben. En ik denk dat je dat er best wel wat voor valt te zeggen om voor meer beschrijvende vogelnaam te zijn. Waar iedereen zich in kan vinden. En dus niet Kessin's Finch. Nee, en weet je wat het is? Het is het aan het begin verandering voelt altijd aan het begin voor sommige mensen als iets lastigs. En denk je, ik ben opgegroeid met die naam en het is zo'n mooie naam en ik associeer het alleen met die vogel. Maar soms is het heel moeilijk om te zeggen van, is dat... moeten we die naam niet toch veranderen? En ik denk dat er wel wat voor valt te zeggen. Ik zit te kijken naar Kessin's Finch. Ja, het is een mooi vogeltje. Heel mooi vogeltje. Ik kan hem ook een Red Crown. Gewoon roodmuts kan je hem gewoon noemen. Nee, roodmuts bestaat al. Oh. ik moet zeggen, kijk, ik zou zelf... Mijn schoonvader houdt van vogelspotten. Dus beschrijvende zou mij enorm helpen. Omdat dan heb ik tenminste enig idee waar hij het over heeft. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, wat voor impact maak je hier eigenlijk mee? Ik denk dat je de vogels kijken in de Verenigde Staten een meer inclusieve hobby maakt. Als je wel al die namen inderdaad langzaamaan verandert, denk ik. De roodmuts bestaat al. We gaan voor die Kessin's Finch een andere naam voor bedenken. Volgende week zijn we er weer. Dankjewel. Ciao, ciao. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Seksualiteit van mensen met een beperking is in veel zorginstellingen een taboe. Het is niet voor alle cliënten is dat geschikt dat je daarover praat in het openbaar. En seks met een sekshulpverlener is daar dan ook vaak onbespreekbaar. Het trieste is dus om te zien hoe cliënten dus afhankelijk zijn van begeleiders om deze zorg in te zetten. En als ze daar niet zelfstandig voor zijn, dan wordt er geen zorg verleend terwijl de behoefte er wel is. Hebben mensen met een beperking niet ook recht op toegang tot seks? Dat maakt me best wel boos. Dat is de beperking.